أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke seni her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azabennar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab. O dehşetli hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbe yahdurûn. Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli. Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolayca anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Amin. Allah Teala Hazretleri bu ilim meclisimize, bu zikir meclisimize akın akın meleklerini göndersin. Akın akın o zikrettiğim peygamberlerin ruhaniyetini göndersin. Bizlere dua etsinler. Amin. Amin. Mevla Teala Hazretleri Lokman suresinde bir ayetinde bize şöyle buyuruyor. وَقْصِدْ ف۪ي مَشِّكْ وَغْضُبْ مِنْ صَوْتِكْ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَسْوَاتِ لَصَوْتُ الْخَم۪يرِ Şüphesiz Allah doğru söyledi. وَقْصِدْ ف۪ي مَشِّكَ Yürüyüşünde tabii ol. Yürüyüşünde kibirlenme, böbürlenme. Salına salına yürüme. Allah Teala Hazretleri bu surenin adını Lokman suresi olarak belirlemiştir. Lokman aleyhisselam kimdir? Efendimiz aleyhisselamın hadisinde zikrettiği üç siyahiden bir tanesidir. Resulullah aleyhisselam buyurdu. Üç siyaha hürmet ediniz. Çünkü bunlar cennet müminlerinin efendileridir. Bir, Lokman Hekim. İki, kardeşim Necaşi. Üç, müezzin Bilal. Allah o üçünden razı olsun. Şimdi Lokman Hekim kim? Bu siyahların en meşhurlarından, ilk gelenlerden. Siyahi bir köle, fakat Allah'ın kendisine hikmet verdiği bir köle. İslam alimleri ihtilafta, bir kısmı peygamberdir diyor, bir kısmı hayır, büyük bir Allah dostudur diyor. Keramet sahibi, hikmet sahibi bir Allah dostudur diyor. Doğrusunu Allah bilir. Ancak bizim baktığımız konu nedir? Onun adına bir sure indirmiş Allah. O zatın adına bir sure indirmiş ve bütün kitaplarımızda Lokman Hekim'in oğluna nasihatleri diye peşi peşine nasihatleri sıralanmış. Bu ayetler merkez alınmış ve peşine oğluna yaptığı nasihatler sıralanmış. Bu nasihatlerden bazılarını Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize beyan etmiştir. Allah Teala Hazretleri bir Müslümanın yaşamındaki her detaya karıştığı gibi, tuvaletimize karıştığı gibi, yeme içmemize karıştığı gibi, giyinmemize karıştığı gibi, evlenmemize karıştığı gibi, karımızı boşayış şeklimize bile karıştığı gibi, sokaktaki yürüyüş şeklimize de karışıyor. Lokman suresi. Yürüyüşünde tabii ol, mütevazı ol, dik başlı olma, kibirli olma. Allah neden bizim yürüyüşümüzle ilgileniyor? Bıraksaydı bunu bari istediğimiz gibi yapsaydık. Kardeşler, bir büyük şirkette bu şirketin lideri ve sahibi kimse orada kuralları o koyar. Oradaki en tecrübeli adam şirketin sahibi demektir. Oraya sermaye yatırmış, büyük risk almış ve birçok insanı oraya getirmiş, çalıştıran bir adam demektir. Sorum şu ki, bu şirkette kuralları kim koymalıdır? Ustabaşı mı? İşçi mi? Ortaklar mı? Yoksa kurucu mu? Patron mu? Şirketin patronu, lideri mi? Dünya denilen bu şirketin lideri Allah Teala Hazretleri'dir. Ustabaşı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Diğer ustalar Adem, İdris, Şit, Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, İsa, Musa, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunlar diğer ustabaşılarıdır. Ama son ustabaşı ve sonsuza kadar takip edilmek zorunda olan Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Şimdi Allah'ımız bu dünya denilen şirketi kurdu ve bize bazı kurallar koydu. Bu kuralların bir kısmı ibadete yönelik, bir kısmı güncel yaşama yönelik. Nasıl yatacağız, nasıl kalkacağız, nasıl yiyeceğiz, nasıl içeceğiz, nasıl evleneceğiz, boşanmak istediğimiz zaman nasıl boşayacağız, bir insana seslenişimiz nasıl olacak, yoldaki yürüyüşümüz nasıl olacak? Allah dedi ki ben karışırım. Ben karışırım. Peki hocam, bu günümüzde ben Müslümanım diyen, ben namazlarımı kılıyorum ama başörtüsüne karşıyım diyen adamlar neden böyle söylüyor? Çünkü Allah'ın karışmasını tahammül edemiyor. Allah'ı kısıtlı bir ilah olarak addediyor. Sadece camiye girdiğim zaman bana karışsın diyor. Camiden çıktığımda evime yürürken karışmasın diyor. Evimde hangi televizyon programını izleyeceğime karar vermesin diyor. Onun kararını ben veririm diyor. Ticaret yaparken faize paramı yatırmama karar vermesin diyor. Onun kararını ben veririm diyor. Kelli felli adamlara 60 yaşında, 70 yaşında adamlar diyor ki Allah bana burada karışmasın. Kardeşim, Allah bizim tuvalete giriş şeklimize bile karışıyor. Bak Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Tuvalete gireceğiniz zaman sol ayakla girin. Sol ayakla girin. Karışıyor, müdahale var burada. Allah'ın peygamberi bir konuda bize bir nasihatte bulundu ya da bir bilgi verdi. Bu konuda Allah onu düzeltmediyse, Allah bunu böyle yaptın, bunu değiştir demediyse ne olmuş oluyor bize? O bize şeriat olmuş oluyor. Yani din. Resulullah'ın o konuda verdiği hüküm. Dolayısıyla Allah Teala tuvalete giriş şeklimize bile karışıyor ve bu ayette bizim yürüyüş şeklimize karışıyor. Kibirlenmeden yürü, böbürlenmeden yürü. Gururlanma, göğsünü germe. Bugün Müslümanların birçoğu yürüyüş şekline dikkat etmiyor. Nasıl yürüyor? Kendine göre bir yürüyüş şekli geliştirmiş. Yolda yürürken insanların beni kuvvetli, karizmatik, çekici görmesi gerekiyor. Bunun için ne yapmam lazım? Bir, body salonuna gitmem lazım. Vücut geliştirme yapmam lazım. İki, yürüyüşümde yaylanmam lazım. Bu nasıl iş? Senin peygamberin yaylanarak mı yürüdü? Sallana sallana mı yürüdü? Yani bir yerden yürüdüğü zaman insanların dikkatini çekmek mi istedi? Yoksa hayatı boyunca tek prensibi dikkat çekmeyin. Sade olun muydu? Bizim peygamberimizin yöntemi neydi? Hep sadelik. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına baktığın zaman hep sadeliği görürsünüz. Dikkat çekme. İnsanların nazarını dikkate alma. Sade ol, gösterişsiz ol, kibirli olma. Bir insan dikkat çekmek istediği zaman o adam Allah için yaşayan bir insan olmamış olur. Kim için yaşayan bir insan olmuş olur? İnsanlar için yaşayan bir insan olmuş olur. Devamlı olarak insanların dikkatini çekmeye çalışan bir insan. Sosyal medyaya baktığınız zaman bugün birçok genç kardeşinizi görürsünüz. Bayan yahut erkek. Bunlar sosyal medyayı çok faal olarak kullanır ama dini yayma konusunda kullanmaz. Kendi nefsini yayma konusunda kullanır. Body sporunu yapmış bir adam vücudunu güzel göstermek ve övgüler almak için resimlerini çeker ve sosyal medyaya yayınlar. Karısı çok güzel olan bir Müslüman kardeşimiz karısıyla beraber çektirdiği resimleri sosyal medyaya koyar ve yayınlar. Senin karının resimlerine senden başkası bakamaz Müslüman. Sen bunu nasıl yaparsın? Etrafındaki insanların yahut iş arkadaşlarının beğenilerini, övgülerini alsın diye hanımının, kızının, çocuğunun resimlerini çeker ve sosyal medyaya verir. Bazıları yediği yemekleri sosyal medyaya verir. İnsanlar çeşit çeşit. Bu insanlar kim için yaşamış olur? Dikkat çekmek için, nefsi için, insanların övgüsünü almak için yaşayan insanlar. Riyaya yönelik bir yaşam. Allah bunu istemiyor. Allah bizden sadelik istiyor. Dikkat çekmeyeceksin. Bayan kardeşler sosyal medyayı kullanamaz mı? Kullanırlar. Resmini kullanmamak şartıyla. Yabancı erkeklerle boş muhabbetlere girmemek şartıyla sosyal medyayı İslam'ı öğrenmek ve İslam'ı öğretmek için kullanabilirler. Bunda büyük faydaları vardır. Ama bayan, 18 yaşında bayan sosyal medyaya her gün 5-6 tane fotoğrafını atıyor ve yarı çıplak fotoğraflar. On binlerce takipçisi var. On binlerce insan takip ediyor. Bir çıplak fotoğrafını gördüğü zaman alt tarafta 3000-5000 beğenme ve mesajlar. Of ne güzelsin be. Kız da keyifleniyor. Aa ben ne kadar güzelim ya. Bu güzelliği almak için kaç para verdim sen biliyor musun? Sen 1 lira vermedin. Bu kaşları, bu gözleri, bu saçları sen yapmadın. Bunları sana Allah ücretsiz olarak verdi. Ve dedi ki benim istediğim şekilde kullanacaksın. Bak senin istediğin şekilde değil. Sen nasıl istiyorsun? Teşhirci olayım. Güzelliğimi insanlara teşhir edeyim. Beni met etsinler. Bütün her tarafta benim sosyal medya profilim yayınlansın. Belki yarın öbür gün bir çıplak ajanstan, bir yerli sapık yerli dizilerden bir teklif gelir. Çıplaklığımla ünlü olurum. Diye sen boyuna fotoğraflarını oraya pompalıyorsun. Sen Allah için yaşamıyorsun. Sen insanların övgüsünü almak için yaşıyorsun. Burada ciddi problemler var. Bu düşünce belli bir zaman sonra insanı saplantıya götürüyor. Saplantıdan sonra ruhunda derin izler bırakıyor. Ciddi arızalar, ciddi parçalanmalar bırakıyor. İnsanların övgüsü ondan kalktığı anda psikolojik sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Ve bunun sonucu intihara kadar gidiyor. Ben burada onlarca intihar haberi okudum. Onlarca intihar haberi. Bu intihar haberlerinin bir ortak noktası vardı. Neydi o? İnsanların bana bakışından memnun değilim. Sen insanların sana bakışı için mi hayata geldin? Allah'ın herhangi bir ayetinde insanların övgüsünü kazanın diye bir emir var mı? İnsanlar sizi övsün. Ben sizi met etmesem bile insanlar sizi övsün yeter. Kurtuluşa erdiniz. Böyle bir ayet var mı? Allah Resulü Aleyhisselam'ın herhangi bir sözü var mı? İnsanların beğenisini kazanın, İslam'ı yaşamasanız da olur. Var mı böyle bir şey? Yok böyle bir şey kardeşim. Sen kimi ilahlaştırdığının farkında mısın? Çok, çok gizli bir put. Bu puttan bahsetmek zorundayım. Ne derler putu? Ne derler? Müslümanlar bugün bir şey yapmak istediği zaman aklına ilk şu geliyor. İnsanlar ne der? Namaza başlayacağım. Cemaate gitmem lazım. Önünden geçmem gereken onlarca dükkan var. Ne derler? Ben bu önünden geçmek zorunda kaldığım dükkanlardaki adamlarla daha önce kumar oynadım. Daha önce uyuşturucu kullandım. Daha önce içki içtim. Şimdi bunların önünden camiye gittiğimi görecekler. Acaba bana ne derler? Dur ben bu namaz işini teyir edeyim. 50'den sonra 60'tan sonra bakarız. Ne derler putuna taptın sen? Sen Allah'a tapmadın. Yanıldın. İşte bir tek yürüyüşle başlıyor iş. Allah diyor ki tabii ol, gerilme, sallana sallana yürüme. Mütevazı ol, başın önünde olsun. Nakşibendi yoluna girmiş olan bir dervişe 11 tane tavsiye verilir. Burada zikretmiştim, anlatmıştım. Nakşibendi edeplerinin 11 kuralı. Bunlardan bir tanesi neydi? Hatırlayın. Nazar ber kadem. Adımlarına bak. Sağa sola bakma. Onun balkonuna, bunun penceresine bakma. Müslüman, adımlarına bak. Bu kural nereden gelir? Uydurmuşlar mı? Bu Allah dostları, bu İslam alimleri bu kuralları uydurmuşlar mı? Bütün bu kurallar ayete ve hadise dayanır. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir Müslüman, başka bir Müslüman kardeşinin evinden içeriye başını uzatıp baksa ve içerideki Müslüman bir taş atıp onun gözünü çıkartsa, günahkar sayılmaz. Bir Müslümanın gözünü çıkartmak ona yapılan en büyük kötülüktür. Ama bak, başka birisinin evinden içeriye göz atmak o kadar büyük bir kötülük ki, o Müslüman kendi evini gözetleyen o adamın gözünü çıkartsa günahkar sayılmıyor. Bu iş bu kadar önemli bir şeydir. Ama sen ne yapıyorsun? Milletin ayıplarını gözlüyorsun. Sokağında yürüdüğün mahallede balkona çıkmış, perdesini silkeleyen, çamaşırını silkeleyen kadına bakıyorsun. O baş kalkmayacak. O kadına bakamazsın. O kadın sana haramdır. Açık giyiniyorlar hocam. Sorun teşkil eder mi? Daha fazla bakmaman gerekiyor. İslam'ı bilmiyor. Örtünmesi gerektiğini bilmiyor. Dışarıya çıkarken iç elbisesinin dışında bir elbise giymesi gerektiğini bilmiyor. kadınlarımız cahil kaldı. İslam'dan uzak kaldı. Diziler de İslam'dan uzaklaştırmaya devam ediyor. Kadın bilmediği için dışarıya iç elbiseleriyle çıkıyor. Açık başla o perdeyi yahut da o örtüyü serpiştiriyor. Yoldan geçen insanlar da bunu görüyor. Sen ne yapacaksın? Nazar ber kadem. Yürüyüşünde tabii ol. Sallana sallana yürüme. Bir adam sallana sallana yürürse baş da sallanır. Baş sallandığı zaman ne olur kardeş? Her tarafı görürsün. Müslüman her tarafı görmeyecek. Müslüman önüne bakacak. Önüne bakacak Müslüman. Tasavvuf ehli ne yapar? Tasavvuf ehli demek İslam'ı zirvede yaşayan adam demektir. Tasavvuf ehli nazar ber kadem adımını atacağı yere bakar. Önünden de bir adım öteye geçmiştir o. Tıpkı Ebu Bekir Sıddık gibi. Tıpkı Ömerül Faruk gibi. Onlar hep adımlarına bakardı. Allah o ikisinden razı olsun. Dolayısıyla kardeşler Allah Teala Hazretleri kibirlenmemizi istiyor. Kibirlenmeyin. Kibrin en önemli alameti nedir? Yürüyüşteki gevşeklik. Yürüyüşteki kibir ifadesi, sallanma ifadesi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Hazretleri İsra Suresi ayetinde buyuruyor ki yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Burada ise çok açık bir işaret, çok açık bir ikaz. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yürüyüşünle ne yerleri delebilirsin ne de boyun dağlara erişebilir. O kibirli olan kardeşim, o tekvandoya gitmiş, 10 yıl tekvando yapmış, aynı anda 5 kişiyle dövüşme kabiliyetine sahip olan kardeşim, kibirlenme. Bir nezle gelir yatırır seni. O kara kuşağın bir fayda vermez. Kibirlenme. Sen zayıf bir kulsun. Sen etten kemiktensin. Düşmanın gelir sırtından bıçağı sokar. Ama ben 10 kişiyle dövüşebiliyordum. Ya düşman bu. Su uyur düşman uyumaz. Gelir sırtından bıçağı sokar. Nerede senin tekvanda kabiliyetin? Yıkılırsın, gidersin. Dolayısıyla gurur yapacağın hiçbir şey yok. Kibirleneceğin hiçbir şey yok. Sen istediğin kadar kibirlen. İstediğin kadar yetenekli bir adam olduğunu iddia et. Boyun dağlara erişmeyecek. Hala bu kadar kalacaksın. Hayatının sonuna kadar kul olacaksın. Sen ilah olamazsın. İstediğin kadar gururlan ve ağırlığınla övün, kilonla, kuvvetinle, kaslarınla övün, yeri delemeyeceksin. Çünkü etten kemiktensin. Ayağını vurup yeri delme olayını Allah Teala Eyyub Aleyhisselam'a nasip etti. İsmail Nebi'ye nasip etti. Sen bir peygamber değilsin. Hiç mucize bekleme. Dolayısıyla kibirlenmeyeceksin, gururlanmayacaksın. Sahabe-i kiram Efendimiz'e dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bu ayeti kerimeyi bize okudunuz ama ben temiz elbise giymesini severim. Ben ayakkabımın temiz olmasını severim. Bastonumun ucunun güzel olmasını, parlamasını severim. Ben bunlardan hoşnut olurum. Bunlar kibir midir? Resulullah'a uygulamalı olarak sahabe-i kiram sorar. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hayır, güzel şeyleri sevmek, güzel giyinmek kibir değildir. Kibir, hakkı kabul etmemektir. Hakkı kabul etmemek, bu kibirdir. Ne demek hakkı kabul etmemek? Senin bir kötü ahlakın var. Allah'ın hoşlanmadığı bir ahlakın var. Küfür etme. Sen öfkelendiğin zaman yahut da şehvetlendiğin zaman küfür edebilen bir adamsın. Bir Müslüman kardeşin geldi ve sana dedi ki, kardeşim bu çok kötü bir ahlak. Bunu yapma. Bu ahlakını terk et. Allah için seni ikaz ediyor. Seni insanların içinde bozmadı. Seni köşeye çekti. Edepli bir şekilde seni ikaz etti. Sen de şöyle dedin. Ya sen bana küfür etme diyorsun da sen namazlarını kılmayan bir adamsın. Ben sen namazlarını kılan bir dervişim. Evet, bazı hatalarım olabilir ama ben 5 vakit namazını kılıyorum. Sen namaz kılmayan bir adamsın. Ben senin sözünü kabul etmem. Ne yaptı bu adam? Bu adam kibirlendi. İşaret ne? Hakkı kabul etmedi. Karşı taraftaki adamın yaşantısına baktı, durumuna baktı. İstediğin kadar o adamın yaşantısına bak. Yaşantısı ne kadar zayıf olursa olsun, adam sana hakkı mı söyledi, batılı mı söyledi? Buna bakacaksın. Küfür Allah'ın yasakladığı bir şey mi? Yasakladığı bir şey. Küfür Resulullah'ın zemmettiği bir şey mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Zemmettiği bir şey. O zaman bu söz sana kimden gelirse gelsin de ki kardeşim haklısın. İnşallah kendimi düzelteceğim. Bunu söyle, kibir yapma. Ama kibir hakkı kabul etmemektir. Onu reddetmek demektir. İslam halifelerinden, en kalitelilerinden Ömer bin Abdülaziz. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer'in torunudur. Halife olmadan önce evinden dışarıya çıkmış yürürken İslam alimlerinden bir tanesi yanına geliyor. Tavus. Allah'ın selamı üstüne olsun. Yanına geliyor, arkasından omzuna dokunuyor. Şşt! Ya Ömer, dur bakayım diyor. Ömer bin Abdülaziz duruyor. Tavus Hazretleri diyor ki, bu yürüyüş Allah'ın sevdiği bir yürüyüş değil. Karnında pislik taşıyan bir adam böyle yürüyemez. Bak bak, söze bak, söze. Ne demek karnında pislik taşıyan? İnsanların ve hayvanların tamamı karnında pislik taşır. Hocam nasıl pislik taşır? Kardeş, biz yemek yemiyoruz mu? Yiyoruz. Mideye temiz olarak gidiyor. Mide bu temiz gıdaları öğütüyor. Bir petrol rafinerisi gibi ihtiyacımız olan bütün bedene orantılı bir şekilde dağıtıyor. Ama bazı gıdaların bazı şeylerini, kalıtımlarını bir yerde topluyor. Neresi o? Bağırsaklar. Midenin hemen altındaki bağırsaklar. Bağırsaklara pislik olarak, dışkı olarak bunu biriktiriyor. Sonra def-i hacet isteğin geliyor ve tuvalete gidiyorsun. O pisliği dışarıya atıyorsun. Hazreti Tavus ne diyor İslam alimi? Sen karnında pislik taşıyan bir adamsın. Sen nasıl böyle yürüyebilirsin ya? Bakın Ömer bin Abdülaziz Hazretleri takva ehli bir insandır. Ve ehli tasavvuftur. Yani İslam'ı zirvede yaşayan insanlardan. Ama yürüyüşünde bir edepsizlik görüyor İslam alimi ve onu ikaz ediyor. Ömer bin Abdülaziz ne diyor? Ben soy olarak önemli bir insanım. Ben mal, mülk olarak önemli bir insanım. Ve insanlar beni halife yapmak hakkında konuşuyor. Rütbe olarak senden üstünüm diyor mu? Demiyor. Sahabe arasında, tabi'in ve tebe-i tabi'in arasında rütbe diye bir şey yok. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Vazife kime verilirse ona sorumluluk verilmiş demektir. Dağ onun sırtına yıkılmış demektir. Aramızda bir üstünlük yok. Onların görüşü bu. Ömer bin Abdülaziz ne diyor? Ey mübarek, bu yürüyüşü elde etmek için ne kadar dayak yedin biliyor musun? İslam alimleri diyor ki, Ümeyye oğullarındandır. Hazreti Ömer'in soyu Ümeyye oğullarıdır. Ümeyye oğulları bu kibirli yürüyüşü elde etmek için çocuklarını döverdi. Neden? Biz Ümeyye oğullarıyız. Şu ırkçılığa bakın Allah aşkına. Biz falanca oğullarıyız. Sefer oğulları ile telli oğulları gibi. Hani o var ya Yeşilçam filmlerinde. Sefer oğulları, telli oğulları. Biz şunların oğullarıyız, sizi döveriz. Biz bunların oğullarıyız, sizi döveriz. Şu oğulları, bu oğulları. Sen Allah'ın kulusun. Başka bir şey değilsin. Hiçbir şeyin de övünme. Çocuklarını öyle bir yetiştiriyorlar ki, şu yaşam tarzına bak. Dışarıya çıktığı zaman Ümeyye oğulları, herkes onları yürüyüşünden tanıyacak. Öyle bir kibirli, elbiseleri yerde öyle bir sürtecek ki, öyle bir salınla salınla yürüyecekler ki, görenler diyecek ki bu Ümeyye oğullarından. Tamam, onun başı göğe erecek. Ümeyye oğullarından dedikleri için. Bu çok kötü bir ahlak bu. Biz bunun için diyor, babalarımızdan, analarımızdan, dedelerimizden dayak yedik. İslam gelinceye kadar bu böyleydi. İslam geldikten sonra yavaş yavaş kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Bizi hoş gör diyor ve dua et düzelelim. Hakkı kabul etti mi etmedi mi? Rütbesini ortadan kaldırdı mı? Ciddiyet sığlığın en büyük işaretidir. Bir adam sığ bir adamsa karşı taraftaki adam kendisine hakkı söylediği anda hemen ciddileşir, rütbeyi ortaya koyar. Hop ben hocayım sen bana bunu söyleyemezsin. Ya sen Allah'ın kulusun. Ne hocası ne hacısı. Karşındaki adam sana İslami bir nasihatte bulunuyor. Kardeşim inşallah düzeleceğiz be. Bir gün Ramazan vakti tramvayda geliyorum. Tabii Ramazan'da eve dönüş iftara yakın olduğu için müthiş bir kalabalık. O kalabalık esnasında sıra bekliyoruz. 4. tramvay, 5. tramvay, 6. tramvay müthiş bir sabır gerektiriyor. Eninde sonunda bir tane tramvay geldi, ufak boşluklar var. Tramvayın içine girdik. Arka taraftan da müthiş bir baskı oldu. Arka taraf o kadar sıkı bir şekilde baskı yaptı ki havaya kaldırdılar beni. Tıpkı Kabe'de Hacer-i Esved'i öpmeye giderken ayaklarımın yerden kesilmesi gibi. Tramvayda Hacer-i Esved fantezisi yaşadım. Tramvayda ya, Türkiye burası, İstanbul ya. Ayaklarım yerden kesildi. Öndeki adamın üstüne çıktım kardeşler. Arkadan beni ittiler. Öndeki adam bana şu tabiri kullandı. Hop ya, ayı mısın ya? Ya şu yüze bak, bu yüze ayı denir mi ya? Ne cevap verdi? Kardeşime dese bir adam bunu, evet lan der, suratına yumruğu geçirir. Adama dedim ki, kardeşim kusura bakma, bir hata varsa bizdendir. Çok kalabalık. Adam arkasına döndü. Tabii böyle bir tepki beklemediği için şaşırdı. Hiç üstelemedi. Arkasına döndü. 4 ya da 5 durak sonra tekrar geri döndü. Bana dedi ki ya kusura bakma kardeşim. Senin elinde değil, belli ki arka taraftan çok baskı yaptılar. Ben biraz fevri davrandım. Bütün gün sigara içmediğim için. Hoş gör dedi. Bu sigara büyük bela kardeşler bak. Adam neredeyse beni dövecekti. O hafta sohbete gelemeyebilirdim. Dayak yiyebilirdim ama işte yumuşak davrandık biraz. Adam doğru bir şey söyledi. Evet üstüne çıkmış oldum. Bu oldu yani, bu olay oldu. Elinde değil ama oldu. Niye kabul etmiyorsun? Kardeşim özür dilerim ya. Elinde olmayan sebeplerle oldu bu. Bunu demek bu kadar zor mu? Ömer bin Abdülaziz ne buyurdu? Biz bunu öğrendik. İnşallah düzelteceğiz kendimizi. İşte bu edeptir kardeşler. İşte bu hakkı kabul etmek demektir. Kul hakkı kabul ettiği zaman ne olur? Kibir ondan defolup gider. Kötü ahlaklar ondan defolup gider. Zaten kibri üzerinden atmaya başladığın zaman Allah sana 10 tane güzel ahlak verir. Bakın bu terazi öyle bir terazidir ki sen kötü ahlaklarından bir tanesini yok edersen, Allah için bir tane kötü ahlakını terk edersen Allah sana 10 tane güzel ahlak verir. 10 güzel ahlak peşi peşine verir. Şu halde yürüyüşünü Müslümanlar bu ayeti kerimeye göre kontrol etmek zorundadır. Şimdi Mevlana Celaleddin diyor ki bu kibirle yürüyenlere sen diyor tavus kuşu gibi her zaman kanadına bakma. Bazen de ayağına bak. Tavus kuşlarını bilir misiniz? Ben çocukken rahmetli babacığım bizi hayvanat bahçesine götürmüştü. Hayvanat bahçesinde tavus kuşu da vardı. Rengarenk bir yağmurdan sonra ortaya çıkan rengarenk bir gökkuşağı gibi. Allah onlarca rengi bir kuşun üstüne vermiş. Müthiş bir çekicilik. Yüzü başka bir güzel, kanatlar başka bir güzel, boynu başka bir güzel ama ayakları bir o kadar çirkin. Amerikan filmlerindeki o Godzilla sahnelerindeki pençeler gibi ayakları çok çirkin. Şimdi Mevlana diyor ki okula, Müslümana diyor ki sen kendine bazı güzellikler var. Allah her kula bazı güzellikler vermiştir. Resulullah Aleyhisselam başka bir hadiste ne buyuruyor? Allah'ın güzellik vermediği hiçbir kul yoktur. Siz o simsiyah zenciye bakmaz mısınız? Dişleri inci gibi bembeyaz. Bakın dişleri bizden bile daha beyazdır. O siyah suratının altında gülüşü yaptığı anda bembeyaz dişleri sanki dışarıya ışıklar saçar. O kadar güzel bir çekicilik vardır. Allah'ın her kuluna verdiği güzellik vardır buyuruyor Resulullah Aleyhisselam. Şu halde sende de bazı güzellikler var. Bizde de var. Kafirlerde de var. Şimdi sorum şu. Bu güzelliği biz mi elde ettik? Biz mi çalışarak kazandık? O az önce zikrettiğim kız, çıplak kız gibi. Ya bu güzellik için çok uğraştım ben, çok çalıştım ben. Sen bunu parayla almadın, Allah sana verdi. Yoksa bunu bize Allah mı verdi? Allah verdiyse diyeceksin ki bu üzerinde ne güzellik görüyorsan Allah'tandır. Üzerinde ne kötülük, ne eksiklik görüyorsan bizdendir. Bir hata varsa kardeş bendendir. Ama bu sohbetten öğrendiğin ne kadar bilgi varsa Allah'tandır. Bu kitap hata yapmaz, bu hoca hata yapar. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra doğrusunu okur, hatasını düzeltir. Ama o hatayı sakın İslam'a hamletme. İslam'da hata yoktur. Allah'ın peygamberinde hata yoktur çünkü hata olsaydı Kur'an düzeltirdi. Hata yaptığı anda da Allah Teala vahiy gönderdi ve onu düzeltti. Dolayısıyla bu din bize tekmil olarak geldi. Şu halde dini Resulullah Aleyhisselam'dan sonra anlatan kim varsa, anlatacak olan kim varsa bunların hepsi hata yapabilir. Bu çok doğal bir şeydir. Mezhep imamımız Ebu Hanife'nin 20 tane fetvasından döndüğü söylenir. Müçtehit alimleri tarafından İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf. Şeyhimizin, üstadımızın fetvası bu idi. Fakat şu delilleri ona gösterdikten sonra bu fetvasından döndü. Vefatından önce onun görüşü buydu derler birçok fetvalarında. Bu ne demektir? İmam-ı Azam gibi alimlerin babası rolündeki bir adam bile hata yapabiliyorsa sen de hata yapabilirsin, ben de hata yapabilirim. Ne yapacaksın? Düzelteceksin. Birisi bize hatamızı söylediği zaman diyeceksin kardeşim inşallah ben bunu araştıracağım. Doğrusu buysa kendimi düzeltirim. Sen de bana dua et. Tıpkı Ömer bin Abdülaziz gibi. Bizim bunu yapmamız lazım geliyor kardeşler. Mevlana diyor ki, sen sendeki güzelliğe bakıp da devamlı kibirlenme. O güzelliği Allah'a ver. Ve sen sendeki güzellikleri görme, çirkin olan taraflarını gör. Kaşın güzel diyorsun, şişiriyorsun. Gözün güzel diyorsun, şişiriyorsun. Ben bunu daha iyi biliyorum, şişiriyorsun. Devamlı nefsini şişiriyorsun. Devamlı kendini övüyorsun. Bu övgüler senin kötülüklerini görmene engel oluyor. Senin eksiklerin var. Sabah namazına kalkamıyorsun. Senin eksiğin var. Hala sinek kaydı tıraş oluyorsun. Hoca adam, hoca adam cübbe giymiş, sarık takmış. Diyanette görevli hoca adam sinek kaydı tıraş her sabah. Sekmiyor. Her sabah sinek kaydı tıraş oluyor. Yazık değil mi bu sineklere ya? Gelecek çenene koyacak, konacak. Ayağa kayacak, düşecek, kafasını kolunu bacağını kıracak. Yazık değil mi bunlara? Sen ne yap? Az bile olsa bu sakalı bırak hoca abi. Yapma sen bunu. Bırak bunu. Ne Resulullah sinek kaydı yaptı, ne sahabe sinek kaydı yaptı, ne ehli sünnet alemleri sinek kaydı yaptı. Kısa sakallı var ama sakalsız ben bir tane görmedim. Bir tek Sayın Nursi Hazretlerinden gördüm. Başka da bir tane alim görmedim. Onun da bazı gerekçeleri var. Allahu alem bilmiyorum. Fakat peygamberlerden sakalsız yoktur. Ehli sünnet alimlerinden sakalsız yoktur. İcma budur. Sen de Müslümansın. Bu yolu takip ettiğini söylüyorsun. Ve hoca adamsın. İnsanlara tebliğde bulunacaksın. Şu sakalı bırak be kardeş. Bırak. Hocam hanım kızıyor ya. Yakayı vermişsin hoca efendi. Yakayı vermişsin. Zifaf gecesinde o kedinin bacaklarını ayırmak zorundaydın. Eğer zifaf gecesinde ilk gece o kedinin bacaklarını ayırsaydın, sen hanıma yakayı vermemiş olurdun. Kardeşler, Mevlana Celaleddin der ki, insanla hayvanın arasını ayıran fark edeptir. Bakın akıldır demiyor. Neden edeptir diyor? Çünkü Allah insanı mükemmel vasıflarla donattı ve onu Kur'an'ın deyimiyle eşrefi mahlukat olarak yarattı. Yaratılmışların en şereflisi. Bir, ona akıl verdi. İki, seçim şansı verdi. Özgür irade verdi. Üç, edep verdi. Edep. Bir insan başka bir insanın evine gittiği zaman, orada bir yemek ikramı aldığı zaman doyduğu anda der ki Allah razı olsun yeter. Bir hayvan başka bir hayvanın yanına gittiği zaman, onun yemekte olduğu bir hayvanı gördüğü zaman onu ısırıp kovalamak, onu parçalamak ve o yediği hayvanı kendisi yemek ister. Bakın ikisi de yemek yiyor. İnsan, hayvan. Bizi birbirimizden ayıran fark edeptir. İlim demiyor, bilgi demiyor, edep diyor. Bakın hayvanların yapıp da bizim yapamayacağımız birçok şey vardır. Mesela bir profesörümüz Nobel ödülü aldı. Fizik ödülü aldı Nobel'de. Sanıyorum kimyaydı ya da fizikti tam hatırlamıyorum. Kimya mı? Ödül aldı bu adam. Nobel demek dünyadaki bilim adamlarının her sene tüm bilim adamlarından sadece bir tanesini seçtiği ve o adamın yaptığı bir yeniliği, yeni bir buluşu ortaya çıkarttığı ve o adama övgü dolu sözler söylediği, bütün insanların gözünün önüne çıkarttığı bir yer. Nobel ödülü mü? Ödülü. Çok önemli bir ödül. Allah bu abimizden razı olsun. Başımızdaki insanlar çok sıcak davranmışlar, hemen ülkeye davet etmişler. Bu bilgiyi burada kullanman lazım demişler. Şimdi siz gidin bu abimize, deyin ki ya abi be, sen kimyager bir adamsın. Hiç elinde hiçbir alet olmadan, hiçbir edevat olmadan süt çıkart bize be. Çıkartabilir mi? Ama Necati abinin koyunu çıkartıyor. Koyun her gün 3 litre süt veriyor. Nasıl oluyor bu iş? Şunu diyebilir misin? Koyun insandan daha akıllı. Koca cumhurbaşkanı olsa bir tane yumurta çıkartamaz. Hocam ülke yönetiyor adam ya. Adam ülke yönetiyor. Kardeş, herkesin bir meziyeti var. İlim demiyor Mevlana Celaleddin. Bak, edep diyor, edep. Yumurta çıkartmak tavuğun işidir. Onun uzmanlığıdır. Başbakan, cumhurbaşkanı ülke yönetir. Ama aletsiz, edevatsız ve bir can olmadan bir tane yumurta çıkartamaz. Koca bakanı getir bir tane çanta yapamaz. Bu konuda bakanlardan çok daha üstün olduğumu itiraf ediyorum. Neden? Ben çantacıyım. Bu benim işim. Çantayı ben yaparım. Bakan yapamaz. Neden? Eğitimle bu. Ben bunun eğitimini aldım. Allah tavuğa yumurta yapma eğitimini verdi. Allah koyuna, keçiye süt verme eğitimini verdi. Allah arıya bal yapma eğitimini verdi. Dünyanın en özel besini. Bal. Bu bilgi bizde yoktur. Aletsiz, edevatsız ve hayvansız, cansız biz bu şeyleri öğretemiyoruz. Olmuyor, yapamıyoruz. Ama insan şunu yapabilir. Allah'ın istediği ölçülerde edepli bir kul olabilir. Neden? Allah neden Muhammed Aleyhisselam'ı bir melek olarak göndermedi? Çünkü insanların içine gönderdi onu. Eğer muhatap insansa, onlara insan peygamberi gönderdi. Muhatap cinse, onlara cinlerden peygamberler gönderdi. Şimdi insanlık, insanlardan önce, 2000 yıl önce kim yaşadı yeryüzünde? Cinler yaşadı. Allah onlara da peygamberler gönderdi. Kimden? Kendi cinslerinden. İtiraz etmesinler diye. İnsanlara da insan cinsinden peygamber gönderdi. Aramızdan kimse şunu diyebilir mi? Ey Allah'ın Resulü, sen yemek yemiyorsun. Bizim karnımız aç. Sen harımın yoktur, çocuğun yoktur, cinsel ilişki ihtiyacın yok, şehvetin yok. Ama bizim bu ihtiyaçlarımız var. Dolayısıyla senin dediğin şekilde biz yaşayamayız. Demeye hakkımız var mı? Diyemezsin bunu. Neden? Çünkü o da şehvetlendi, o da evlendi, o da çocuk sahibi oldu, o da uyudu, o da ticaret yaptı, çalıştı. O da bizim gibi su içti. Her şeyi bizim gibi insan, beşeri olarak bir insan. Hiçbir farkı yok. Bizden tek bir farkı var, Allah ile muhatap. Allah onu seçti. Farkı budur. Dolayısıyla kardeşler, hayvanla arandaki farkı ispat etmek istiyor musun Müslüman? Hocam, hayvanın da bazı meziyetleri var. Benim de insan olarak bazı meziyetlerim var. Ama ben ondan üstün olduğum gerçeğini ispat etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacaksın? Allah'ın dinine itaat edeceksin. İtaat edeceksin. Bakın, Kur'an şöyle der. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Hayvanlar diyor burada. Bu ayette hayvanlar tabiri var mı? Yok. Ne anlama geliyor bu? Demek ki hayvanlara ibadet emri yok. Hayvanlara Allah'ı tanıma emri yok. Kime var? Bize var. Nasıl ben hayvandan farkımı ispat edeceğim? Farkım şöyle olacak. Allah'ım, sen beni her gün 5 defa huzuruna çağırdın. Ve ben de sana ezelde bu sözü verdim. Sen bana ne davet yaparsan, bana ne emir verirsen yerine getireceğime dair bu sözü verdim. Allah'ım bu sözümde beni sabit kıl. Amin ya mu'in. İşte kardeşler, hayvanlardan bizi ayıran fark budur. Edepli olacaksın. Öfkelenmeyeceksin. Yürüyüşün kibirli olmayacak. Bir aslanı gördüğünüz zaman aslan yolda yürürken diğer hayvanlara liderliğini kabul ettirmek için kibirle yürür. Göğsünü öne çıkarır, yerelerini sallar. Bir ses verir, kuvvetli bir ses verir. Neden? Diğer hayvanlara lider olduğunu ispat etmek için, göstermek için. İnsan böyle değildir. İnsan edebiyle en baş köşeye oturtulur. En baş köşeye. Lokman Hekim Hazretleri'nin nasihatlerinden bir tanesi nedir oğluna? Evladım, bir meclise girdiğin zaman onlara İslam'ın okunu at. Ok, ok nedir? İslam'ın okunu at diyor Lokman Hekim oğluna. Nedir buradaki ok? Ok Allah'ın selamıdır. Esselamu aleyküm. Bir meclise girdin mi? Ya ne oldu o maçın sonucu ya? Kardeşim bir dur ya. Necati ne haber? Yarın çıkıyoruz mu? Bir dakika kardeşim. Önce selam, sonra kelam hadisini işitmedin mi sen? Önce Allah'ın selamını vereceksin. Lokman Hekim oğluna diyor ki onlara İslam'ın okunu at. Sonra sus, köşeye geç, bekle. Onlar ne anlatıyorlar? Eğer onlar Allah'ın razı olduğu bir şey anlatıyorsa onları dinle. Hikmet almaya çalış, öğrenmeye çalış. Ama onlar Allah'ın razı olmadığı bir şeyler anlatıyorsa o meclisi terk et. Bu edepti. Hayvan bunu yapabilir mi? Hayvan kıyas edemez. Şu sohbetime bir tane kedi gelse, şuradan içeriye girse, kedi benim ne anlattığımı bilmez. Anlayamaz. Kedi şöyle diyemez, ya şu anlattığım mesele Vehhabi akidesinde, hoca sen hatalısın diyemez. Hocam sen ehli sünnet değilsin diyemez. Çünkü kedinin bunu anlayabilecek derecede bir aklı yoktur, ilmi yoktur. Ama insan idrak edebilir, anlayabilir. Bu Resulullah ve sahabilerine uyuyor, bu uymuyor. Bunu kabul ederim, bunu kabul edemem diyebilir. İşte insanla hayvan arasındaki fark budur. Ayet devam ediyor. Veksid fi meşike veğdud min savtik. Sesini alçalt. İlk nasihati neydi? Yürüyüşünde tabii ol. Mütevazı yürü. İki. Veğdud hudutla min savtik. Sesini hudutla. Sesine dikkat et. Sesini yükseltme. Devam ediyor. Şimdi vereceği örneğe dikkat edin. İnne enkeral esvati le savtul hamir. Unutma ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Lokman Hekim Hazretleri Kur'an'ın bu ayetinde bize ne demiş oluyor? Sözü söyleyen aslında kim olmuş oluyor burada? Konuşan Lokman Hekim de sözü söyleyen Allah olmuş oluyor. Allah, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine geçmiş dönemde yaşamış olan bir velinin nasihatini beyan ediyor. Onlara bu bilgiyi veriyor. Diyor ki bu zat, sesini yükseltme, yürüyüşünde tabii ol, sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini bağıran eşeğin sesidir. İnceleyelim. Bir eşek iki nedenden dolayı bağırır. Hayvanları inceleyen, hayvan bilimiyle uğraşanların tespiti. Eşek neden bağırır? Bir, acıktığı zaman bağırır. İki, şehvetlendiği zaman bağırır. İnsana döndürelim. Bir insan hanımına neden bağırır? Bir, acıktığı zaman bağırır. Sofrayı hala kurmadın mı? İki, şehvetlendiği zaman bağırır. Ne zaman yapacağız? Senin eşekten ne farkın var? Sen insan değil misin? Senin bir edep göstermen gerekmiyor mu? Acıktın ama kadın da uğraşıyor, görüyorsun, yemek yapmaya çalışıyor. Sabret, bekle biraz. Onun vazifesi o ama daha kaliteli yapmak istiyor, daha özenle yapmak istiyor. Kadın seni gün içinde sadece akşam yemeğinde görebiliyor. Sonra uyuyacaksınız, sonra sabah yine işe gideceksin. Kadın seni birkaç saat görebiliyor ve sana kaliteli bir şeyler yapmak istiyor. Bunun için senin ne yapman lazım? Bir eşek gibi hemen bağırmaman lazım. Edep göstermen lazım. Bir hayvandan farkını ispat etmen lazım. Ne yapacaksın? Hatun, ne yaptın? Yemeği hazırlıyor musun? Hazırlıyorum bey. Peki, tamam, bekliyoruz. Ben çocukla oynayayım. Bekleyeceksin ve sabredeceksin. Bir kadın da iki sebeple bağırır. Şimdi eşeği söyledik. Şehvet, açlık. Erkeği söyledik. Şehvet, açlık. Kadın da iki sebepten kocasına bağırır. Bir, perdeleri değiştireceğim, para ver. İki, kına varmış yeni elbise alacağım, para ver. İnsanlar için yaşayan, insanlar için yaşayan kadın, sen bunun için yaratılmadın. Perdeler yırtılmamış. Evimizin içini örtüyor mu? Örtüyor. Dışarıdan bakışları engelliyor mu? Engelliyor. E ne var şimdi, yeni perde alsan ne olur? Ya işte yeni modeller çıkmış. Sen bunun peşinde koşturma, teknolojinin peşinde koşturma, yetişemezsin. Kardeşler, şu telefonun yenisi çıktı. Bu bilgisayarın yenisi çıktı. Ay iPad'in yenisi çıkmış. Hiç boşuna koşturmayın, yetişemezsiniz. Ne kadar hızlı futbolcu olursanız olun, futbol topu kadar hızlı olamazsınız. Bu mümkün değildir. Fizik kurallarına aykırıdır. O zaman sen ne yapacaksın? İhtiyacımı görecek kadar, bana yeter. İhtiyacımı görecek kadar. Evinin perdeyi yırtık değilse sen o perdeyi değiştirme. İsraf. Kur'an diyor ki وَلَا تُسْرِفُونَ. İsraf yapmayın, israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Allah israf edenleri sevmez. Senin perdende hiçbir sorun yok. Sırf karşı komşun Naciye'ye hava atmak için perdeyi değiştirmek istiyorsun. Naciye ile her sabah camdan cama görüşüyoruz diyor. Onun perdeleri 2 yılda bir değişiyor. Benim hala perdem 6 sene evlendiğimiz gibi. Aynı perde. Yırtılmış mı yırtılmış? Bana somut gel, somut. Perden yırtıldı mı, yırtılmadı mı? Yok, yırtılmadı. Değiştirme. Ne gerek var? Ama bana hava atıyor. Oradan camdan bir şeyi silkelerken perdeyi böyle okşuyor ve Naciye bana hava atıyor. Naciye için yaşayan Ayşe, sen böyle olma. Sen hayata Naciye'ye hava atmak için gelmedin. Sen Allah'ın emirlerini yerine getirmek için geldin. O perdeyi alma, git çocuğuna elbise al, ayakkabı al. Git çocuğuna yeni kitaplar al. Kocana bir Ehl-i Sünnet âliminin kitabını al, okusun. İslam'ı öğrensin kocan. Paranı boş yere harcama. Kadın da kocasına iki sebeple bağırır. Bir, perde. İki, yeni elbise alacağım. Bütün evli erkeklerin çektiği büyük bir sıkıntı. Bir gardırop denilen bir olay vardır. Gardırop. Cehennem bekçisi gardırop. Bütün evli erkeklerin yatak odasında gardırop vardır. Garip bir şey söyleyeyim. Gardıropların 1/4 hanıma aittir. 0.5 erkeğe aittir. Bakın bu istisnasız bütün Müslüman erkeklerin evinde geçerlidir. İstisnasız. Hepimizin evinde ayakkabı bölümü vardır. Ayakkabıların konulduğu yer. Bu ayakkabı konulan yerin 9/10 kadınlara aittir. 1/10 erkeğe aittir. Erkeğin ayakkabıları üst üstedir. Yan yana durmaz. Şu anda Müslümanların gardıropları, ayakkabıları bu şekildedir. Benim bile bütün evde elbiselerim üst üstedir. Dervişe söyle. Bu adam derviştir, sesi çıkmaz. Ne olur elbiselerimi yayayım. Her kadının evinde 100 tane elbisesi var. Mübalağa etmiyorum bu rakamda. 100 tane elbisesi var. Ve hala diyor ki Fatma'nın kınası var. Kızını verdi. Oraya gideceğim, yeni elbise alacağım. Para ver. Koca diyor ki hatun ödemeler var. Bak faturalar geldi, ödeyeceğim. Hemen kadın eşek moduna geçiyor. Aynı kocanın eşek moduna geçmesi gibi. Kadın eşek moduna geçiyor ve sesini yükseltmeye başlıyor. Nasıl vermezsin? Ben senin için saçımı süpürge ettim. Ses yükseliyor. Allah diyor ki sesini yükseltme. Sesini yükseltme. Ben sana bu kadar nimet verdim. Sağlığım var, kocam var, çocuğum var. Şu anda mahallelerde kocasız yaşayan 30 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş bir sürü bekar kadın var. Maddi imkanlar ciddi anlamda sıkıntılı olduğu için, ev kiraları, yeni ev almalar, daire almalar ciddi sıkıntılarda olduğu için ve kadınlarımız dizi manyağı olduğu için çok yüksek nispette zengin kocalar aradıkları için evlerde bir sürü bekar kız var. Bir sürü. Evlenmemişler. Sen bir kocaya sahipsin. İki tane çocuğun var. Üç, gardırobunda 90 tane elbisen var ve hala kocana bağırıyorsun. Ve diyorsun ki bana elbise alacak para ver. Gidemem, eski elbiselerinde gidemem. 90 tane elbise var. Hangisi bilir senin ne giydiğini ya? 90 tane var. 5 sene önce giydiğin elbiseyi giy olsun bitsin ya. Kardeşim bana mesaj atmış. Hocam diyor, bak enteresan mesajları paylaşıyorum. Hocam diyor, son 8 ya da 9 aylık sohbetlerini kronolojik olarak YouTube'dan tamamını seyrettim. Bir tane bile atlamadım. Bir şeyi fark ettim diyor. Lütfen diyor beni yanlış anlama. Ve niyetimi kötü düşünme diyor. Seni çok seviyorum. Sakın beni engelleme diyor. Başlangıçta benim yolumu yapıyor. Sakın beni engelleme. Merakla bekliyorum. Lütfen beni yanlış anlama ama 5 tane gömlek giymişsin hocam diyor ya. 8 ayda 5 tane gömlek giymişsin hocam diyor ya. Senin başka bir gömleğin yok mu diyor. Kardeşim dedim, ben de cevap yazdım. Ama mesajı okuduğum zaman önce bir güldüm. Bir 3-5 dakika güldüm. Adamın dikkat ettiği şeye bak. O kadar bilgi aktarmışım. O kadar ayet, hadis, o kadar menkıbe, o kadar latife, o kadar bilgi, fıkıh, hadis, siyer, tasavvuf. O kadar bilgi vermişim, adamın takıldığı yere bak. 5 tane gömlek var hocam diyor. 8 ayda 5 gömlek değiştirmişsin diyor. Hep aynı gömlekler diyor ya, başka bir şey yok mu? Kardeşim dedim, öncelikle mesajında çok güldüğümü beyan etmek zorundayım. Allah razı olsun, fakat dedim sen yanlış kanala girdin galiba. Ben manken değilim. Bu kanal mankenlik kanalı değil. Ben manken değilim. Bunlar boş iş. Bu önemsiz bir iş. Hiç önemsemem. Benim dolabımda 5 tane gömlek var. Yaz kış altıma bir şey giyer, o gömleği giyerim. Yazında 4 tane kısa kollu var. Başka bir şeyim yok. Umurumda değil. Hayatım çok kısa. Bu planları yapamam. Çok kısa bir hayatım var. Bu hayatta tek bir gayem var. Nasıl İslam'ı bir tane daha adama öğretebilirim? Neden? Sonsuz hayatı biliyorum. Ben bu kitabı okudum. Allah'ın kelimelerini okudum. Benim görmediğim, aklımın eremeyeceği binlerce mesele anlatıyor. Cennet ve cehennem. Bunlara akıl ermiyor. Binlerce mesele. Ve ben iman ettim. İman ettim ki Allah'ın dedikleri cennet ve cehennemle alakalı, mahşerle, sıratla alakalı tamamı gerçektir. Yakini olarak iman ettim. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayetini okuyup geçmedim ben. Müminler o kimselerdir ki görmediklerine iman etmişlerdir. Gayba iman etmişlerdir. İman ettim. Şimdi bu kitaba iman etmiş bir adam elbisesinin gösterişine bakmaz ki. Daha önemli işlerim var benim. Bunları düşünemem. Adamın takıldığı nokta bu. Şimdi kadınlarımız da iki yerde çok fazla bağırıyor, kocasına sesleniyor, seslerini yükseltiyor. Bu kardeş, bu bayan ablalar hayvanlaşıyor. Tıpkı az önce zikrettiğim erkek gibi insanlıktan çıkıyor. Ama Allah bize ne diyor? Vevdud, sınırlı tut. Sınırlı tut, sesini yükseltme, peşinden yaptığı benzetmeye bak. Seslerin en çirkini bağıran eşeğin sesidir. Şu misale bakın. Resulullah Aleyhisselam bir açıklama getiriyor. Bağıran iki tane hayvanı söylüyor hadis-i şerifte. Övgüler ve selam Efendimizin üstüne olsun. Diyor ki, bir yerde bir horozun öttüğünü işitirseniz, horozlar ne zaman ötüyor? Tam sabah namazında. Allah'tan rahmet isteyiniz. Horozun öttüğünü işittiğiniz zaman Allah'tan rahmet isteyiniz. Çünkü o melekleri görmüştür. Hepsinin vazifesi nedir? Bizi sabah namazına kaldırmak. Yine Resulullah Aleyhisselam devam ediyor. Bir yerde eşeğin anırdığını, bağırdığını görürseniz şeytandan Allah'a sığının. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Neden? Çünkü o şeytanı görmüştür. Anladınız mı? Bilimin tespitini söyledim. İki sebepten dolayı eşek bağırır. Üçüncü sebep nedir? Bu da manevi tespit. Resulullah Aleyhisselam yapmış. O şeytanı görmüştür. Şeytanı gördüğü için bağırıyor. Şimdi bu eşektir. Bu insan değildir. Buna gidip ben yarım saat sohbet yapsam, eşek kardeş bağırma be. Bak Allah Teala Kur'an'da diyor ki bağırma. Allah Kur'an'da senden bahsetmiş eşek kardeş. Sesinin kötü çıktığından bahsediyor. Bak eşeğin sesini bir ölçüyle yakınlaştırayım. Testereyi aldınız ve bir tenekeyi kesiyorsunuz. Jırt, jırt, jırt. Tahta değil ha. Tahtanın kesiliş şekli keyif verir. Testereyle demiri yahut da tenekeyi kestiğinizi hayal edin. Çıkarttığı ses iğrenç bir sestir. İçiniz gıcıklanır. Dur daha kötü bir örnek vereceğim. Çocukken çok yaşadığım bir şey. Gazoz kapağını ayağının altına alıp sağa sola ittiren arkadaşlarımız. Hatırlayın o sahneyi. Çocuk bakkala gitmiştir, bir gazoz alır. Gazozun kapağını açar, yere atar. Ondan sonra gazoz kapağını ters bir şekilde o tırtıklı yeri zemine gelecek şekilde atar, ayağını üstüne vurur. Ve sonra ileri iter, geri çeker. İleri iter, geri çeker. Muhakkak o çocuğun etrafındaki çocuklardan birkaç tanesinin içinde acayip duygular oluşur. Ve şöyle der, yapma şunu, yapma şunu. O ses çok tiksinti verici bir sestir. Eşeğin sesi de aynen kulağımıza böyle gelir. İşte bağıran insanların sesi edep ehline göre, İslam alimlerine göre aynen bu eşeğinki gibi tiksinti vericidir. Şu halde Müslüman ne yapmak zorunda? Müslüman sesini aşağı tutacak. Asla bağırmayacak. Diyecek ki Allah'ım bu işten razı değildir. Müslümana yakışan edep bu değildir. Ben bunu yapamam. Bağırmada şöyle bir tehlike vardır. Edebi aşarsak, haddi aşarsak, yüksek sesle konuşmamamız gereken insanlara karşı yüksek sesle konuşursak ne oluyor? Amellerimiz siliniveriyor. Kim gibi? Annene karşı yüksek konuşmak gibi. Babana karşı yüksek sesle konuşmak gibi. Bak anne baba, dikkat edin. Peygamberimize karşı yüksek sesle konuşmak gibi. Sen bunu yapamazsın. Sen bunu yapamazsın. Yumuşak olacaksın. Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlatıyor? Allah'a dua edeceğiniz zaman sesinizi çok yükseltmeyin. Bağırmayın. Çünkü siz işitmeyen bir ilaha seslenmiyorsunuz. Başka bir hadiste Allah'ın işitme kuvvetini nasıl anlatıyor Resulullah Aleyhisselam? Bir taşın üzerinde bir karıncanın adımlarını bile işitir. Var mı aranızda karınca adımı işiten? Karıncanın hareketini bile işitebilen bir ilah Allah'ımız. Şu halde karıncanın adımını işiten benim namazdan sonra yaptığım duayı işitmeyecek mi? İşitir. O zaman sen ne yapacaksın? Bağırmayacaksın. Dua yaparken bağırmayacaksın. Bu da edeplerdendir. Bazı hocalar çok bağırırlar. Bu gibi hadis-i şeriflerden uzak oldukları içindir. Bu hadis-i şerifleri bilseler bağırmazlar. Çünkü bağırmak demek öfkeyi celbetmek demektir. Sen niçin bağırıyorsun? Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına geçen, Medine'de Efendimiz'i ziyaret eden ve ona bağıranlar, Ben geldim ey Allah'ın Resulü. Sen ne yapıyorsun? Bu ne edepsizlik? Karşısına geç. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Övgüler sana olsun ey Allah'ın Resulü. Kısık bir sesle, yumuşak bir sesle bunu söyler. Sen kime bağırıyorsun? Allah o ruha onu işittirir. Bedir gazasında Resulullah Aleyhisselam müşriklerin bedenlerini kuyuya attırdı. Ve onlara seslendi. Dedi ki ne oldu? Ey Ebu Cehiller, ey Utbeler, ey Şeybeler, İslam'a küfredenler, Allah'ın peygamberini yalanlayanlar. Şimdi cehennemi gördünüz mü? Beni yalanlamıştınız. Şimdi cehennemi gördünüz mü? Hazreti Ömer dedi ki ya Allah'ın Resulü ölülere mi sesleniyorsun? Bunlar bitti artık. İşi bitti bunların. Sen ölmüş insanlara mı sesleniyorsun? Onlar nasıl seni duyar? Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Onlar beni sizin duyduğunuzdan daha iyi duyar. Çünkü bedenler ölür, ruhlar kalıcıdır. Şu halde bağırmak edebe uygun olan bir şey değildir. Hele ana babaya karşı bağırmak, sesi yükseltmek amellerimizi tırpanlar. Ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum, ben her hafta sohbetteyim, ilim öğreniyorum. Bir bakacaksın ahirette, sıfır. Kitap bir gelecek karşına. Ya Rabbi ben bugün ikindi namazı, akşam namazı kılmıştım, yok bunlar. Ey kulum sen o gün anana bağırmıştın, hatırlıyor musun? Elbiseni, o gömleğini yıkamadığı için annene bağırmıştın sen. Ben sildim onu. Bazı ameller vardır ki diğer amelleri, güzel amelleri, artı amelleri sildirir. Bak ayetten örnek vereyim. Ey iman edenler, Hucurat Suresi. Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkartmayın. Arkadaşlarınıza seslendiğiniz gibi peygambere seslenmeyin. Siz hiç farkında olmadan amelleriniz silinir. Sesimizin tonunu ayarlamamız gereken insanlar vardır. Bu insanlara karşı dikkatli olacağız kardeşler. Allah bizi edepsizlerden etmesin. Amin. Allah bizi hayvanlarla aramızdaki farkı anlayan, idrak eden kullardan etsin. Amin. Amin ya mu'in. Üstad Necip Fazıl bir örnek getiriyor. Bağırmayla alakalı. Çok hoşuma giden bir örnektir. Ne diyor? Siz hiçbir kuyumcunun bağırdığını gördünüz mü? Kapalı çarşıda şimdi kuyumcular var. Hiç oradan geçerken gördünüz mü? Kuyumcu kapıya çıksın ve desin ki elmaslar geldi, elmaslarım var. Hayır, bağırmaz. Hiçbir kuyumcu gördünüz mü? Yeni altınlar geldi, Cumhuriyet altınlarım var, çabuk gelin, satın alın. Kuyumcu demek çok değerli eşya satan demektir. Altın satıyor ve altının üst derecelerini satıyor. Bu adam bağırmaz. Neden? Onun müşterisi kalifiye adamlardır. O onu bulur zaten. O sessizdir. Sabah dükkanını açar, müşterisi gider onu bulur. Altını satar, parasını cebine koyar. Kim bağırır? Pazarcı esnafı bağırır. Minibüsçü bağırır. Topkapı Cevizli Bağ, Topkapı Cevizli Bağ! Minibüsçü bağırır. Ama kuyumcu bağırmaz. Malı değerliyse bir adamın, malı kaliteliyse bağırmaz. Bağırarak konuşmaz. Hep yumuşakça konuşur, yumuşakça anlatır. Resulullah Aleyhisselam'a bakarım. Tebliğcilerin en üstünü odur. Efendimiz Aleyhisselam hiçbir sohbetinde bağırmış mı? Yüksek ses tonajıyla konuşmuş mu kimseye? Hayır, kimseye konuşmamıştır. Hep yumuşak, hep alt tondan. Bu ayet-i kerime geldiğinde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Allah ondan razı olsun, dilinin altına küçük bir çakıl taşı koymuştur. Bunu neden böyle yaptığını sorduklarında ne diyor ilk halifemiz? Resulullah'a karşı bir edepsizlik yapıp da amellerimin silinmesinden korkuyorum. Bu yüzden konuşurken dikkat ediyorum, taş dışarıya çıkmasın. Bu benim sesimi kısmamı sağlıyor, unutmuyorum. Şu ayeti yaşayış edebine bakın. Bunu bir hayvan yapamaz. Bunu insan yapar. Şu halde kardeşler, bir konuda bilgi sahibi olmak demek, o konuyu tamamen kavramış olmak, yapmak anlamına gelmiyor. Hidayetle bilgiyi birbirinden ayırmak lazım. Hidayet başka şey, bilgi başka şey. Dünyada bilgi sahibi olan bir sürü insan vardır. Ama hidayet olmadığı için cehenneme gidecektir. Edison denilen adam bilgi sahibi değil midir? Newton denilen adam bilgi sahibi değil midir? Bilgi sahibidir, büyük ilmi var. Bütün dünya onlardan bahseder. Ama hidayeti yok. Allah nasip etmemiş, İslam'a girmesini nasip etmemiş, araştırma yapmamış, oraya bir meyil göstermemiş, hamle yapmamış. Hamle yapmadığı için Allah kalbini İslam'a açmamış. Hidayeti yoktur. Bakın size burada yıllardan beri, belki bizim 15 seneden beri sohbetimizi dinleyen kardeşler vardır aranızda. Yıllardan beri İslam ilimlerini öğretmeye çalışıyoruz. Allah Teala son nefesimize kadar devam ettirsin. Amin. Bu şu anlama gelmiyor. Hoca hidayete erdi. Hoca paçayı kurtardı. Hayır. Hoca bilgi sahibi. Allah Teala'nın kendisine öğrettiği, bildirdiği kadar, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrendiği kadar, ilmi kesbettiği kadar bilgisini aktarmaya çalışıyor. Ama şu anda hidayet içinde olabilir. Ama yarın ne olacağı belli değildir. Her an ayağa kayabilir. Neden Allah Teala sistemi bu şekilde yaptı? Çünkü kibirlenmeyeceksin. Aa, benim 20 senem insanlara İslam'ı öğretmekle geçti. Ben paçayı kurtardım. Allah bu kelimeyi bizden duymak istemiyor. Ehl-i sünnet akidesinde elfaz-ı küfürlerden bir tanesi nedir? Ben şöyle şöyle ameller yaptım, kesin cennetliyim derse bir adam, o adam kafir olmuştur. Neden? Çünkü garanti altına aldığını düşündü. Allah hakkında kendisi için hüküm verdi. Sen Allah değilsin, gaybı bilemezsin. İki adım sonra başına ne geleceğini bilemezsin. Sen ne yapacaksın? Devamlı surette Allah'a döneceksin ve devamlı surette hidayet isteyeceksin. Ya Rabbi bana hidayet et. Allah'ım hidayetine muhtacım. Resulullah Aleyhisselam'a bakalım, öncümüze, baş öğretmene. Övgüler ve selam üstüne olsun. Abdullah İbni Abbas amcaoğlu ne buyuruyor? Resulullah Aleyhisselam'ın iki secde arasında şu duayı yaptığına çok şahit olmuşumdur. Duaya bakın. Allah'ım bana mağfiret et. Bak, iki secde arasında nafile namazlarda Resulullah secdeleri uzatır ve ek dualar yapar. Devamlı dua ediyor. Yaptığı dualardan birkaç tanesi şunlar. Allah'ım bana mağfiret et. Allah'ım bana zenginlik ver. Allah'ım bana merhamet ver. Allah'ım bana hidayet ver. Allah'ım bana rızık ver. Bakın birkaç mesele duada söyledi ama benim dikkat çekeceğim şey ne? Allah'ım bana hidayet ver. Vehdini, ya Rabbi vehdini, bana hidayet ver. Resulullah hidayette değilse kim hidayettedir? Niye hidayet istiyor Allah'tan? Çünkü hidayet bir anda ele geçen ve bir daha istenmek zorunda olmayan bir şey değildir. Hidayet su gibidir. Devamlı ihtiyacımız var. Hidayet ekmek gibidir, yemek gibidir. Devamlı ihtiyacımız var. Devamlı Allah'a dönmek zorundayız ve devamlı ondan hidayet istemek zorundayız. Allah'ım ihdina sıratel müstakim. Her gün Fatiha okuyoruz kardeşler. Allah'ım bizi sıratı müstakimde daim kıl. Her gün 40 defa Allah'tan hidayet istiyoruz. 40 defa ayaklarımı bu dinin üstüne, bu sırat-ı müstakim üstüne daim kıl. Bizi bu yoldan ayırma diyoruz. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü hidayetine muhtacız. Hidayetine muhtacız. Çünkü bu yolda çok sapanlar var, çok kayanlar var, çok aldananlar var kardeşler. Ben ne hocalar görüyorum. Bize devamlı videolar yolluyorlar, sapık hocaların videoları. Kimi Mehdi'liğini ilan etmiş, kimi peygamberliğini ilan etmiş. Kimi askerin polisin karşısında. Kimi hükümete giydireceğim diyor, millete giydiriyor. Kimisi Şia'nın tarafında, kimisi Vehhabilerin tarafında. Küçük bir dünya menfaatine dinini satmış olan onlarca hoca görüyorum her gün. İnternette. Dünya küçüldü. Bilgi hemen karşına gelebiliyor. Bakın, bir örnek vereceğim. Allah'tan devamlı hidayet istemezsek, bizi devamlı hak yolda sabit tutmasını istemezsek başımıza ne gelir? Yaşanmış bir örnek vereceğim. Ülkemizin ilahiyat fakültelerinden bir tanesinde hoca yetiştiren bir fakültede bazı profesörleri birkaç yıllığına yurt dışına gönderiyorlar. Oradaki İslam üniversitelerinde eğitim veriyor. Bir hadis profesörünü, ülkemizdeki bir ilden yetişmiş bir hadis profesörünü yurt dışına gönderiyorlar. 2 ya da 3 sene bir üniversitede talebelere ders ver. Orada hocalar yetiştir. Onlar da kendi beldelerinde hocalar yetiştirsinler. Bakın bir adam nereden nereye gelmiş. Bu hadis profesörü yurt dışına gidiyor, üniversiteye geliyor, daha ilk derse başlıyor. Bu olayı o hadis profesörünün bir talebesine naklediyor. İlk derste şöyle diyor, kardeşler size hadis ana bilimi anlatacağım. Hadis ilmi çok karışıktır, çok derindir, çok nüfuzlu, detaylıdır. Hiç kafanızı karıştırmayacağım, siz şu kaideyi kafanıza yatın, yazın, şunu anlayın, her şeyi anlarsınız. Hadisin tevatürü vardır, sahihi vardır, haseni vardır, zayıfı vardır, uydurması vardır. Siz bunlara hiç girmeyin. Siz bir hadis-i şerifle karşılaştığınız zaman şunu yapın. Aklınıza uyuyorsa o hadisi alın, uymuyorsa almayın, reddedin. Bakın kardeşler, bu sözü söyleyen sokaktaki bir çöpçü olsa anlarım, ilmi yok. Hadis ilmini okumamış. Bu sözü söyleyen ilahiyatta yetişmiş, sözüm ona bir hadis profesörü. Talebelerine ne diyor? Aklına uyanları al, yüz binlerce hadis var. Hangileri aklına uyuyor? Aklına uymayan, mucizelerden bahseden bir hadis var mı? Kabul etme. Bu yalan de. Resulullah böyle söylemez de peygamberi ve sahabelerini yalanlayabilirsin. Serbest. Ölçü neymiş burada? Akıl. Şu anda modernistlerde dini akla uydurma gayretleri var. Bu gayretlerden dolayı ne yapıyorlar? Kur'an'daki ve hadislerdeki bütün mucizeleri akla uydurmaya çalışıyorlar, inkar ediyorlar. Hadis profesörü bunu söyleyince talebelerden bir tanesinin babası da hoca, başka bir ilahiyatta profesör, akşamleyin gidiyor, özür dilerim, dayısı. Dayısına gidiyor ve diyor ki, ya dayıcım diyor, bugün dersimize yeni bir hocamız geldi. Hadis profesörüymüş, Türkiye'den geldi. Hadisleri anlama konusunda bize bu ölçüyü verdi. Aklına uyuyorsa kabul et, uymuyorsa reddet dedi. Bu benim çok garibime gitti. Sen bu konuda ne dersin? Sen de bu konuda uzmansın. Dayısı şöyle diyor. Ya diyor, siz yanlış anlamışsınızdır. Böyle bir şey olmaz. Hadis ilmiyle uğraşan bir adam böyle bir şey söyleyemez. Çok detaylı bir ilim olduğu doğrudur ama anlaşılmayacak bir şey değildir. Bu sözü söylemek, hadis ilmini anlayan ve bunu kitaplara döken yüz binlerce alimi yalanlamak anlamına gelir. Hiçbir cahil böyle bir söz edemez der ve olayı kabul etmez. Dayıcım, bütün talebeler orada. Çoğumuz şaşırdık zaten bu olaya. Senin buna verebilecek bir cevabın var mı der. Dayısı şöyle der. Eğer olay akılda bitiyorsa, aklın kabul etmediği Kur'an'da onlarca ayet vardır. Ne yapacağız şimdi? Kur'an'da mı inkar edeceğiz? Dayıcım diyor, bana örnek verebilir misin? Birkaç tane not alayım, götüreceğim diyor hocaya. Tabii diyor, yaz diyor. Üç tane örnek veriyor. Kur'an'dan aklın kabul edemeyeceği üç tane örnek veriyor. Hocaya gidiyor. Yeni derse geliyor hoca, ayağa kalkıyor. Hocam, sen geçen hafta bize bir mikyas verdin, bir ölçü verdin. Hadis Kur'an'a uyuyorsa alın, uymuyorsa almayın dedin. Şimdi ben dayıma gittim, o da ilahiyatta profesördür. Dayım bana dedi ki, Kur'an'a uymayan, akla uymayan ayetler de var. Ne yapacağız şimdi bu hocanın söylediğine göre hareket edersek? Ayetleri de inkar etmemiz lazım gelir. Diyor talebe hocaya. Hadis profesörü diyor ki, bana diyor örnek ver. Kur'an'da akla uymayan ayetlere bana örnek ver diyor. Talebe hemen not kağıdını çıkartıyor. Bakın diyor, buraya üç tane not almışım diyor. Bir, Allah İbrahim aleyhisselamı Kur'an'da ateşe attığını söylüyor. Nemrud'un bir mancınık yapıp bir insana, etten kemikten bir insana ateşe attığını söylüyor. Ateşin içine düşmüş ve ateş o insanı yakmamış. Hatta Allah Teala diyor ki, biz ateşe dedik ki serin ol. Ateş serin midir? Bir adam ateşin yanına geldiği zaman titrer mi? Titremez ama İbrahim Aleyhisselam titredi. Çünkü serinleşti ateş. Ateş yakar hocam. Bana bunu akılla nasıl anlayacağımızı söyler misiniz? Bakın şimdi hadis profesörüne bakın. Hadisleri inkar eden orada kalmaz. Kur'an'ı inkar eder. Her hadis inkarcısı bir Kur'an inkarcısıdır. Bunu unutmayın. Hadis profesörü ne diyor? Sen o ayetleri öyle mi anlıyorsun? Yanlış anlamışsın. Yanlış anlamışsın. O ateşten mana şirk ateşidir. Koca bir Nemrud'un etrafındaki halka şirk ateşini Allah Teala bir mecazla anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam o müşriklerin içinde bir ateşte gibi olduğu için Allah bunu mecazla anlatıyor. Yoksa ateş yakar, senin kafan çalışmıyor mu diyor. Ne yaptı bir ayet-i kerimeyi? Bir ayetteki peygamberin mucizesini çöpe attı. Bütün mucizeleri şu anda teker teker akla uydurayım diye Allah'ın güç sahibi olduğunu inkar ediyorlar. Yani Allah peygamberine böyle bir kuvvet veremez. Mucize denilen olguyu Allah peygamberine veremez. Bunu demek istiyorlar. Bir tane daha örnek vereyim hocam diyor. Hadi bundan sıyırdım. Bir örnek daha vereyim diyor. Allah Kur'an'da Kehf suresinde bazı insanları, bazı gençleri 309 sene uyuttuğunu söylüyor. 309 sene uyumuşlar ve bu uzun uykudan sonra da uyandırmış Allah Teala. Bu nasıl olabilir diyor. Bu bizim aklımıza uymuyor. Ne yapalım diyor şimdi. Ayeti inkar mı edelim? Hoca ne diyor biliyor musun? Aa, yanlış anlamışsın. Yine yanlış anlamışsın diyor. Klasik tefsirlere bakarsan, hadislere falan bakarsan, evet Allah'ın kudreti onları 309 sene uyuttuğunu söyler. Siz bunlara bakmayın diyor, kafanız karışır. Siz bunu bizim anladığımız gibi anlayacaksınız diyor. E nasıl anlayacağız hocam? 309 sene demek, 309 yıl süren bir gaflet, bir şirk dönemi. Allah bunu anlatmak istedi diyor. Onların o sıkıntılı durumlarından sonra, o gençlerin sıkıntılı durumlarından sonra şirk 309 sene daha devam etti. Allah bunu demek istiyor diyor. Allah'ın yerine Allah'ın ayetlerini yorumluyor. Onun muradını çöpe atıyor. Talebe diyor ki peki hocam diyor bir tane daha olay söyleyeyim. Dayımın verdiği notlardan. Allah Kur'an'da bir peygamberinin İsa Aleyhisselam'ın babasız dünyaya geldiğini söylüyor. Onun babası yok. Sadece bir kelimeyle olduğunu söylüyor. Şimdi aklımıza uyuyor mu bu? Dünyada babasız dünyaya gelen bir insan var mı? Bu iki insandan, Adem ve İsa'dan başka. Mantıklı bir şey mi bu? Hoca ne diyor biliyor musun? Dur diyor şimdi derse girmem lazım diyor. Bu sorunun cevabını başka zaman yaparız. Oradaki insanların içine söylemek istemiyor cevabı. Kafasındaki fanteziyi söylemek istemiyor. Ders bitiyor, talebe yanına gidiyor. Hocam sen bana dedin ki daha sonra bakarız ama ben merak ettim diyor ya. Bana bu ayetin de manasını söyleyin diyor. İsa nasıl babasız olmuştur diyor. Buna ne mana vereceksiniz diyor. Hocanın verdiği cevaba bakın. Modernizm, hadis inkarcılığı. Bakın adamı nereye getiriyor. Evladım diyor, senin aklına yatıyor mu? Babasız insan olur mu? Bir kadın bir erkekle ilişkiye girmeden çocuk doğurabilir mi? Hazreti Meryem çarşıya pazara gitmiştir. Orada bir tanesi köşeye çekmiştir. Başına bir iş gelmiştir. Hadis inkarcısı. Her hadis inkarcısı bir sahte peygamberdir. İşte sahte peygamber, hadis profesörü. Hazreti Meryem'e tecavüz iftirası. Onun için çok basit, çok kolay. Allah Kur'an'da onun hakkında diyor ki, kadınların en şereflisi. Allah Kur'an'da bir Yahudi kadını, Hazreti Meryem Yahudidir. Yahudi kadını kadınların en üstünü kıldığını söylüyor. Meryem suresi adına bir sure var. Kadınların en üstünü kimmiş? Ne Hatice, ne Ayşe, ne Fatıma. Allah o üçünden razı olsun. Kadınların en üstünü ayetle sabittir. Meryem'dir. Biz seni kadınların en üstünü kıldık. Bir Yahudi ve bu ayet kime iniyor biliyor musunuz? Bir araba iniyor. Arap. Muhammed Aleyhisselam'a. Var mı ırkçılık? Bir Yahudi kadını bütün Arap kadınlarından, bütün Türk kadınlarından ve bütün Arnavut kadınlarından üstün olmuş oluyor. Allah'ın ayetiyle. Nerede ırkçılık? Ben Türk'üm, şundan üstünüm, ben Kürt'üm, bundan üstünüm diyenler. Neredesiniz? Allah bir Yahudi kadını evimizdeki annelerimizden daha üstün kılmış. Kim itiraz edebilir? Kim karşı gelebilir? İşte bu kadına, bu benim elime bir erkek eli değmemişken, bana hiçbir erkek temas etmemişken benim nasıl çocuğum olabilir diyen bu Meryem anamıza bu hadis profesörü ne diyor? Başına bir iş gelmiştir, çarşıya pazara çıkmıştır, sahraya çıkmıştır, yolda tecavüz etmişlerdir. Onlar için Kur'an'ı yalanlamak çok kolay. Neden? Peygamberi yalanladı o. Kur'an'ın indiği peygamberi yalanladı. Bir adam Allah'ın peygamberini yalanladığı zaman Allah onun kalbini mühürlüyor. Bu olay nereye gidiyor? Ayetleri yalanlamaya başlıyor. Onun için ayete yalan demek çok basit, çok kolay. Ben bu ayeti kabul ediyorum, bu ayeti kabul etmiyorum. Çünkü bu ayet benim mantığıma uymuyor. Neymiş o? Musa Nebi asasını denize vurmuş, denizde bırak bir yolu, 12 tane yol açılmış. Muhakkak başka bir şeydir bu. Olamaz. Niye olmasın? Allah dediği anda niye olmasın yani? O kudret sahibi, güneş o. Hadi bir güneş yap. Bir güneş yap da görelim. Allah diyor ki ben yaptım. Bir ay yap. Zaman denilen mefhum ne zaman başladı? Kainatı, her şeyi yarattı. Sonra güneş ve ayı yarattı Allah. Zaman bunlardan sonra başladı. Hadi madem kuvvetlisin, güçlüsün. Yap bir tane güneş. Yap bir ay da görelim. Yapamıyorsun. Allah diyor ki ben yaptım. Şimdi güneşi yapan, Samanyolu galaksisinin enerji merkezi olan, en büyük enerji saçıcısı olan güneşi yapan Allah, bir ol demekle denizin içinden 12 tane yol açamaz mı? Allah Kur'an'da diyor ki, Musa asasını denize vurdu ve biz denizin içinde 12 ayrı kabileye 12 yol yaptık. Bu Muhammed Esed kafası ne diyor bu hadis inkarcıları? buradaki 12 yol başka bir manaya geliyor. Sığ bir denizin en sığ yerlerinden bir yeri buldular orada. Tam da Medcezir'in geldiği dönemdeydi. Sular da çekilmişti. Onlar karanın üstünden yürüyüp geçtiler diyor. Şimdi ben de bu sapık hocalara diyorum ki, kardeşim deney yapalım. Tam Medcezir'in geldiği dönemi bulun. O denizin yanına getirelim biz sizi. Siz de oradan denizi karşı tarafa yürüyün. Suyun üstünden yürümüş görünürsünüz. Biz de sizi kayda alırız. Yeni peygamberler diye bütün internete yayarız. Yeni peygamberler. Denizin üstünde yürüyen hadis inkarcıları. Bakın demek ki bunların yeni dini doğruymuş deriz. Yapın hadi. Yürüyün denizin üstünde. Sahtekarlar. Allah peygamberlerine bu mucizeleri vermiş. Bunlar diyor ki yok, mucize diye bir şey yok. Tek mucize var, Kur'an diyor. Mucizeyi inkar eden en başta kimi inkar etmiş oluyor? Peygamberi inkar etmiş oluyor. Peygamberi. Neden? Peygamberin peygamberlik vazifesini almasından daha büyük mucize var mı? 40 yaşına kadar bir adam düşünün. 40 yaşına kadar geliyor, okuma yazma bilmiyor. Bir tek mektup yazamamış. 40 yaşından sonra bir mağaradan geliyor ve bütün insanlara şunu diyor. Allah mağarada benimle konuştu. Bir meleği vasıtasıyla benimle konuştu. Bana bir vazife verdi. İster inanın, ister inanmayın. Ve bana bir kitap verdi diyor. Allah'ın kelimelerini onlara söylüyor. Kullandığı kelimeler hiçbir insanın kuramayacağı cümleler. Kur'an'daki veciz ifadeler. Bu başlı başına bir mucize değil midir? Ve o insandan peşi peşine mucizelere sadır olmaya başlıyor. Peşi peşine. Anormal olaylar oluyor. Hiç süt vermeyen kısır bir koyunun memelerine dokunmasıyla beraber süt akıyor. Abdullah İbni Mesud rivayet ediyor. Çoban. Ebu Bekir ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiler. Benden süt istediler. Ben dedim ki ben korkarım. Size başkasının hakkını vermekten korkarım. Bundan dolayı size şu kısır bir keçi vardır. Oradan sağın. Keçinin memelerini sağın. Belki bir iki damla bir şey gelir. Dedim diyor. Resulullah Aleyhisselam kısır keçiye gitti. Memesine bir dokundu. Süt sağmaya başladı. Ve bütün elindeki kaseyi doldurdu. Anladım ki bu normal bir insan değil. Bu anormal bir insan. Hemen o anda şehadet getirdim diyor. Abdullah İbni Mesud'un Müslüman oluşu böyledir. Ama bu hadis inkarcıları ne yapıyor? İnkar ediyor. İşte kardeşler, bunun adı hidayettir. Bu adam hidayeti istemedi. Ben alimim dedi. Ben hadis profesörüyüm dedi. Bana yeter dedi. Duaya ihtiyacım yok dedi. Müslümanlardan dua istemedi. Resulullah'ın hadislerini inkar etti. Mucizeleri inkar etti. Ve Allah onu burnu yere sürttü. Rezil etti. Bu yaptığı inkar rezalettir. Meryem Hanım'ıza attığı bu iftira rezalettir. Allah'ı yalanlamak demektir. Şu halde sizin hocanız ve sizler ne yapacaksınız? Devamlı olarak birbirinizden dua isteyeceksiniz. Kardeş bana dua et be. Allah'ın hidayeti benim üstüme olsun. Bana dua et. Bir kardeşime dedim ki kardeşim Allah sana hidayet versin. Bu kardeş de bana ne dedi? Sana hidayet versin. Vallahi bu cahilliktir. Sağ ol kardeşim dedim. Allah razı olsun. Ama sen niye böyle tepki verdin? Ben gavur muyum hocam dedi. Şu cehalete bak ya. Demek ki ne kitap okumuş ne bir sohbete gitmiş. Yani bir adam hakkında hidayet istemen onun gavur olduğu anlamına mı geliyor? Allah'ın Resulü Aleyhisselam secdede ne diyor? Allah'ım bana hidayet ver. Vehdini ya Rabbi vehdini. Bana hidayet ver. Resulullah böyle diyorsa sen ne yapacaksın? Daha fazla hidayet isteyeceksin. Ayakların kaymasın diye. Yahudilerin bir oyunu vardı. Bir hilesi vardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına gelir ve şöyle yaparlardı. Hapşı! Hapşı! Halbuki hapşurma ihtiyacı yok ama sahte sahte yanına geliyor ve hapşurma numarası yapıyor. Neden böyle yapıyor? Resulullah Aleyhisselam desin ki, Yerhamukumullah, Allah size rahmet etsin. Yahudi Allah'ın peygamberinden dua istiyor. Ama bunu nasıl yapıyor? Bana dua et ey Allah'ın Resulü demiyor. Dese peygamberini kabul etmiş olacak. Yanında hapşuruyor. İslam'ın hükmüne Resulullah ne öğretti bize? Bir Müslüman kardeşiniz hapşurduğunda ona deyin ki, Allah sana rahmet etsin. Yerhamukumullah. Allah sana rahmet etsin. Yahudi bunu bildiği için ne yapıyor? Hile yapıyor. Resulullah'ın karşısına geliyor. Hapşu. Bekliyor ki ondan yerhamukumullah desin. Resulullah ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah size hidayet versin. Akıllarınıza izan versin. Kafanız çalışmıyor. 10 tane Yahudi alimi bana inansaydı bütün bu Yahudiler bana iman ederdi. 10 tane alim inanmadı be. Hepsi gavur gidecek. Hepsi ebedi ateşte. Neden? Kibirden dolayı, aşağılamadan ve ayıplamadan dolayı. Bizim ırkımızdan olmalıydı. Bir araba vermemeliydi Allah. Yanlış seçim yaptı. Sana mı soracak? Allah peygamberliği kime vereceğini sana mı soracak? Bu ne ahmaklıktır ya? Şu halde kardeşler, Allah Teala'dan devamlı isteyeceğiz. Ya Rabbi bana ver. Bana hidayetini ver. Bana cennetini ver. Bana dünyada da ahirette de güzellikler ver. Bak bir örnek daha vereyim, hem kapatalım. Sahabenin bir tanesi Resulullah Aleyhisselam'a geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben Allah'a bir dua ediyorum. Yanlış mıyım, doğru muyum, beni ikaz et. Şöyle dua ediyorum. Ya Rabbi, bana ahirette vereceğin bütün sıkıntıları bu dünyadayken ver. Mantığımıza vurduğumuz zaman bu makul bir dua mıdır? Evet, makul bir duadır. Çünkü ahiretteki sıkıntılarla dünyadaki sıkıntılar boy ölçüşemez. Dağlar kadar fark vardır. Ama Resulullah Aleyhisselam'a bakalım. Şimdi öğretmenlerin en üstünü, İslam'ı en iyi bilen odur. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Hayır, sen yanlış yapıyorsun. Sen bu duayı bırak, şöyle dua et. Kur'an'daki en sevdiği duayı söyler. Rabbena etina fid dünya haseneten. Rabbim bize dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Ahirette de iyilikler ver ve bizi ateşin azabından koru. Sen niye Allah'tan hem dünyada iyilik istemiyorsun, hem ahirette iyilik istemiyorsun? Sadece dünyada bana sıkıntı ver, ahirette hep iyilik ver diyorsun. Bu ne? Bu anlayış bedel anlayışıdır. Bedel anlayışı Hristiyanlıkta vardır. Hristiyanlık akidesinde şu olay vardır. Allah'ım bana bir şey ver dediğin zaman, Allah'tan bir şey istediğin zaman ve Allah da sana onu verdiği zaman senden başka bir şey almak zorundadır. Hristiyanlığın akidesi budur. Allah bir şey verirse bir şeyi alır. Hristiyan kafasıdır bu. Yani Allah bir şeyleri almak zorunda. İslam bunu reddeder. Allah bir şeyler vermek için bir şeyler almak zorunda değildir. O hep verir. Bazılarına peşi peşine yüzlerce nimet verir, bir tane sıkıntı verir. Bazılarına hiç sıkıntı vermez, hep nimet verir. Bazılarına da çok sıkıntı verir, az nimet verir. Kimi nasıl imtihan etmesi gerektiğine o karar verir. Kimse karışamaz. Hristiyanların görüşü böyledir. Ama Allah Kur'an'da ne buyurur? Allah dilediğine hesapsız verendir. Hesapsız, o hesap yapmaz. Bazı kullarına nimetler vereceği zaman hesap yapmaz. Dur fazla vermeyeyim, eksik, şunu alayım. Şu kadar nimet verdim, ona şunu almam lazım şimdi, şımarmaz. Allah böyle bir şey yapmaz. Bu planları yapmaz Allah. Dilediğine hesapsız verir. Dolayısıyla Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman Hristiyanlığa gitmesin kafanız. Bedel inancına gitmeyin. Ya çok fazla şey istemeyeyim, istersen bir şeyleri benden alır. Bu Hristiyan kafasıdır. Bir kardeşim, Müslüman kardeşim mesaj atmış yine. Diyor ki hocam, Allah bir güzelliği verirse peşinden muhakkak bir kötülük verir. İnancım bu diyor. Akiden bu doğru mudur? Hayır, yanlış. Bu yanlış. Tam aksine Allah 8-10 tane güzellik verir. Bir tane sınav verir. Sınavlar azdır, güzellikler çoktur. Güneşli gün fazladır, yağmurlu gün azdır. Tıpkı bunun gibidir. Allah Teala aldananlardan, kananlardan, sapıtanlardan, ayağa kayanlardan bizi etmesin kardeşim. Etmesin. Bir dua öğreteyim. İmam Ali'ye, Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği bir dua. Ya Ali, ne zaman sıkılırsan, ne zaman darda kalırsan, ne zaman zorda olursan sana bir dua öğreteceğim. Bu duayı yap. Bütün sıkıntıların üstünden gidecektir. Nedir ey Allah'ın Resulü? İmam Ali, Resulullah'ın en büyük ilim talebelerindendir. Gözleri açılıyor. Şimdi bir bilgi gelecek. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Annelerimizin, dedelerimizin en çok okuduğu duadır bu. Bu hadis-i şerife ben rast gelmeden de dedemden, ninemden bu duayı çok işitmişimdir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ne kuvvet vardır, ne güç vardır. Allah'ın kudretinden ve gücünden başka. Onun kudretinden ve gücünden başka hiçbir güç kudret yoktur. Bu duayı yap, bütün sıkıntıların gider. Elimizde böyle mihenkler varken, böyle nimetler varken ondan istemeyeceğiz de kimden isteyeceğiz? Resulullah'ım şu sözünü unutma Müslüman kardeşim. Ayakkabınızın kopan bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Bak kafan şuraya gitmesin. Kopan bağını istersem öbür bağ kopar. Bir bağ alırsam öbür bağ Allah alır benden demeyin. Bu Hristiyan kafası bu. Hayır. Allah hep verir. Sen yeter ki istemesini bil. Bir haber okuyalım. Uzun gitmişim biraz. Hemen okuyup geçeyim. Yeni militan getirene 10 bin dolar ödül. Mahallelerinizde, bulunduğunuz beldelerde kim varsa IŞİD tipli, IŞİD'çi, dikkatli olun. PKK nasıl bir terör örgütüse, bu İslam'ı kullanan sahtekarlar da aynı şekilde terör örgütüdür. İkisi de daha adam kaçırmaya çalışır. İkisi de huzuru bozmaya ve şeytana adam toplamaya çalışır. Dikkatli olun. Yeni militan getirene 10 bin dolar ödül. Niye bu adamlar çalışıyor, bu IŞİD'çiler çalışıyor? Her yerde mantar gibi bitiyorlar, sohbet yerleri kuruyorlar ve ilmi seviyesi olmayan insanları kandırıyorlar, Suriye'ye götürmeye çalışıyorlar. Neden uğraşıyorlar? 10 bin dolar kardeş. Bir adam 10 bin dolar. IŞİD terör örgütünün militanlarına kazandırdıkları her bir yeni üye başına 10 bin dolar ödül verdiği ortaya çıktı. Terör örgütü IŞİD'in yeni militan çekme yöntemlerini araştıran Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun başkanı Elzbieta Karska, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında IŞİD militanlarının yeni cihatçıları Suriye ve Irak'a çekmek için sosyal medyanın yanı sıra yabancı savaşçıların geldikleri ülkelerdeki çevrelerini de kullandığını söyledi. Hem sosyal medya hem de orada savaşmış, biraz tecrübe kazanmış insanları da kullanıyorlar. Ben cihattaydım diye hava atsın diye kullanıyorlar ve ülkelere gönderiyorlar. Suriye, Türkiye, Irak, İran, oradaki cahil Müslümanları kandırıyorlar ve öbür tarafa götürüyorlar, Müslüman kesmeye. Karska, yeni militanları Irak ya da Suriye'ye getirenlere 2 bin dolar, 3 bin dolar, hatta 10 bin dolara kadar para ödülü verildiği haberlerini alıyoruz dedi. Ödül miktarı getirilen kişinin kabiliyetine bağlı oluyor dedi. Getirilen kişi sıradan bir adamsa, hiçbir yeteneği, kabiliyet yoksa 1000 dolar, 2 bin dolar, 3 bin dolar en fazla. Yetkili sözlerine şöyle devam etti. Eğer gelen kişi eğitimliyse, örneğin bilgisayar yazılımları gibi ya da doktorsa ödül artıyor. 8 bin dolar 10 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bilgisayar yazılımları ne demek? Sosyal medyayı çok iyi kullanacak, tıklanma olaylarını çok fazla arttırabilecek ve daha fazla yere ulaşabilecek. Daha çok kafa karıştıracak ve zayıf karakterli ve zayıf imanlı insanları kandıracak ve oraya çekecek. Bu adamlara 10 bin dolara kadar ödül veriyorlar. Doktor, mühendis, 10 bin dolar. Adam gece gündüz koşturuyor. Kardeşim de bana mesaj atıyor. Ya hocam diyor, Vehhabiler diyor, bir kişi bile olsa diyor sohbete gidiyorlar. Sen niye gitmiyorsun? Kardeş, 10 bin dolar var adamın ucunda. Tabii gider. Biz para için yapmıyoruz ki, bizim de ne işimiz var parayla? Ben ticaretle uğraşıyorum. Ekmeğimi ondan kazanıyorum. Ama o adamın ticareti ticareti yok. O adam Suudi Arabistan'dan yahut da diğer yerlerden, İngiltere'den, İsrail'den parayı cebine alıyor. Ne kadar adam götürebilirse. Örgütün arkasındaki ne kadar rezil ülke varsa parayı onlardan alıyor. Bizim bunlarla işimiz yok ki. ABD 2011 yılından bu yana Suriye'ye 100'ün üzerinde ülkeden 30 bini aşkın yabancı savaşçının gittiğini tahmin ediyor. 30 bin kardeşler. 100'den fazla ülke, dünyadaki ülkelerden Suriye'ye 30 binden fazla insan gidiyor. Boyuna bombalıyorlar. Hala bitiremiyorlar. Terörist kaynıyor. Bu kişilerin bir kısmının yıllar içerisinde ya ülkelerine geri döndüğü ya da çatışmalarda öldürüldüğü tahmin ediliyor. Ülkelerine geri dönenler iki kısım. Bir, samimiyetsizliği, bozukluğu ve insanlara karşı vahşiliklerini gördüğü zaman tövbe ediyorlar. Kaçıyorlar. Bir kısmı kaçamıyor. Tıpkı PKK'dan kaçmaya çalışanlar gibi. Fark edildiği anda öldürülüyorlar. Bir kısmı ise cihat meydanından sözüm ona kaçıyor. Buraya geliyor adam toplamaya. Bir kısmı da orada öldürülüyor. Bombalarla yahut da çatışmalarla. Şu anda ülkemizde bu terör örgütüne karşı sınırda savaştadır. Allah askerlerimize yardım etsin. Amin. Onların attığı kurşunları ters döndürsün. Amin. Bize attıkları bombaları ellerinde patlatsın. Amin. PKK ve IŞİD denilen bu iki terör örgütünün burnunu yerde sürtsün. Amin. Zaferi, muzafferiyeti tıpkı atalarımıza verdiği gibi devletimize, milletimize nasip etsin. Amin. Amin. Bir haber daha okuyalım. Hem kapatalım. Yurt içinden gelsin. İkra ayetinden rahatsız oldular. İkra ayeti hangisidir? Alak suresi. Oku. Oku. Hürriyette yer alan Anadolu Lisesi'nde ayetli merdiven haberi dikkat çekti. Biliyorsunuz bu bazı gazeteler vardır, laiktir. İslam'a karşı bir güzellik, bir gelişme olduğu anda bunlar cinleri tepelerine çıkar. Hürriyet gazetesi bu laik gazetelerden bir tanesidir. Şimdi bir okulda bir yere bir yazı yazılmış. Okul müdürü merdivenlere bir yazı yazmış. İkra, bismi rabbikellezî halak. Oku, yaradan Rabbin adıyla oku. Var mı burada bir sıkıntı? Bir problem var mı burada? Yok. Kime göre yok? Müslümanlara göre problem olamaz. Ama imanı olmayanlara göre yahut da İslam'ı içine sindiremeyenlere göre problem var. Gazete haber yapmış. Ve hafife alıyor, tahfif ediyor. Bu nasıl olur ya der gibi. Doğan'ın amiral gemisi Hürriyet bu defa da İhsan Mermerci Anadolu Lisesi'ndeki havalandırma boşluğunda yazılı duran oku, yaradan Rabbinin adıyla oku ayetinden rahatsız oldu ve durumla ilişkili şikayetini sayfalarında taşıdı. Siz niye rahatsız oluyorsunuz kardeşler ya? Hürriyetteki abiler. Ayıp be. Niye rahatsız oluyorsun? Oraya çıplak bir tane kadının fotoğrafını koysak. Sanat diye. Çıplak bir kadın. Da Vinci'nin yaptığı o çirkin kadını koysak oraya. Ses çıkartır mı bu gazete? Mona Lisa, Mona Lisa. Çirkin kadın. Milyon dolarlar veriyorlarmış. Çirkin bir kadın çizmiş adam ya. Yarı çıplak bir kadın. Oraya koysalar o merdiven boşluğuna. Var mı şikayet eden? Hiçbir tanesi, bu laiklerden hiçbir tanesi şikayet etmez. Ama ne zaman ki orada bir ayet görüyorlar, kuduruyorlar. Allah'ın ayetine kuduruyorlar. Ayetten zarar gelmez kardeşim. Ayetsizlikten zarar gelir. Bu Güneydoğu'daki teröristler nereden çıktı? Ayetsizlikten çıktı. Besmelesizlikten çıktı. Babalar, analar besmelesiz, besmeleyle çocuk yapmanın ne olduğunu bilseler, babalar, analar çocuklarını ufaklıklarında Kur'an kursuna gönderseler, İslam terbiyesi alsa bu çocuklar, büyüdüğünde terörist olur mu? Devletine, milletine silah çeker mi? Kardeşine silah çeker mi ya? Aklı başında bir Müslüman kardeşine silah çeker mi? Silah çekiyor. Neden? Ben Marksistim diyor. Camide yakarım, silah da çekerim. Neden? Ben özgür olacağım. Oğlum sen özgürsün zaten. Bakan da senin milletinden. Başbakan da senin milletinden. Cumhurbaşkanı da senin milletinden. Senin derdin nedir? Problemin nedir? Neden bir tane Arnavut çıkıp demiyor ki ben özgür değilim? İsteyen Arnavut çıkıyor, milletvekili oluyor. İsteyen Arnavut çıkıyor, bakanlığa başvurabiliyor. İsteyen Arnavut istediği okula gidebiliyor. İsteyen Arnavut tıpkı senin gibi istediği hastaneye gidebiliyor. Problem nerede? Sende problem var. Seni birileri kandırmış, aldatmış birileri. Kendi milletine ihanet edecek kadar, kendi milletinin kutsallarına hakaret edecek kadar, yakacak kadar bu Kur'an'ı ve bu Kur'an'ın methettiği camiyi yakacak kadar birileri seni aldatmış. Allah'ı bırakıp taptığın o Marx seni kandırmış. Marx'tan ilah olmaz. Tuvalete giden Marx'tan ilah olmaz. Adam, ona tapınma, sen Allah'a tapın. Bak bu kitap ne diyor? Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının zikredilmesini istemeyen ve bu mescitlerin yıkılmasını isteyenden daha zalim kim olabilir? Gitmişler, kocaman camiyi yakmışlar. Simsiyah caminin içini gördüm. Ve sonra bir de işin daha kötüsüne biz yakmadık. Müslümanlar yaktı diyorlar. Devlet yaktı diyorlar. Hem pisliği kendisi yapıyor hem de bütün sosyal medya hesaplarından polisler, askerler yaktı diyor. Şerefsize bak. Bir Müslüman cami yakar mı? Bunu yapsa Marksist, komünist, terörist yapar. Müslüman camiyi yakamaz. Çünkü bilir ki camiyi ateşe verdiği anda iman da ondan çıkmış demektir. Sen hem hainlik yapıyorsun hem de iftira ediyorsun. Ben kandırırım diyorsun. Cahil Müslümanları, safları kandırırım diyorsun. Çocuğu ben roketle öldürürüm. Devletin üstünü yıkarım. Polisi, askeri yıkarım diyorsun. Camiyi ben yakarım. Polisi, askeri yıkarım. Okulu ben yakarım, polisi, askeri yıkarım. Binlerce öğretmen terk etmiş. Güneydoğu'da. Biz nerede çocuklara ders vereceğiz diyor ya. Okula giriyor adam. elinde silahla Marx'a tapacaksınız, Lenin'e tapacaksınız. Türkiye devleti haindir, bu milletin tamamı haindir. Artık burada Marx'ın dediği olur, komünizmin dediği olur diyor ve kendi akidesini, kendi putperest pagan akidesini oradaki çocuklara aşılamaya çalışıyor. Öğretmen de diyor ki tamam abi, tamam. Adamın elinde silah var. Tamam abi diyor. Sonra terörist çekip gidiyor. Öğretmenlerin tamamı beldeyi terk etmişler. Kaçmışlar gelmişler. Bu ayetlerden rahatsız olmayın. Allah'ın ayetlerinin okunmadığı yerde rahatsız olun. Problem var orada. Kork Allah'tan korkmayandan. Allah'tan korkandan korkma. O karıncayı bile incitmekten korkar. Allah'tan korkmayan varsa ondan kork. Ayete hadise iman etmeyen varsa ondan kork. Çünkü o adam için insanı öldürmek karıncayı öldürmekten çok daha kolaydır. Bakın IŞİD'çilere. Bakın PKK'lılara. Roketi atmış 5 yaşında çocuğa. 5 yaşında çocuğa roketle saldırı yapıyor. Paramparça yapmış çocuğu. IŞİD'çilere bakın. 200 tane Suriyeli çocuğu dizmiş. Allahu Ekber nidalarıyla tarıyor. Ne ayete inanıyor ne hadise inanıyor. Boynunda Davut yıldızı, boynunda haç. O öyle diyor Osmanlı Paşası. Ben nice hacı gördüm. Bir Müslümanı gördüğün zaman sakallarına aldanma. Ben nice hacı gördüm, gömleğinin altında haç çıktı. Hacı gördüm, haçı çıktı. Haç. IŞİD'li adam bir öldürüyor, dövme var. Haç. IŞİD'li adam bir öldürüyor, boynundan çıkıyor Davut yıldızı. Yahudi. Adamın derdi başka. Problemi var adamın. İslam'la problemi var. Bu adamlarla uğraşsan sen niye Müslümanlarla uğraşıyorsun? Niye Allah'ın ayetleriyle uğraşıyorsun? Söz konusu medya organı oku ayetini bir suç unsuru ve okul yönetimini de suçlu gibi servis etmeye çalıştı. Şimdi müdürle uğraşıyor, öğretmenlerle uğraşıyor. Bunlar nasıl insanlar? Kemalist bir rejimde Allah'ın ayeti nasıl yazar? Ne problemin var senin Allah'ın ayetiyle ya? Nedir senin derdin ya? Yarın öbür gün öleceksin, sen de öleceksin, ben de öleceğim. İster misin? İster misin cenazeni kaldıracak bir tane Müslüman olmasın? Cenaze namazını kıldıracak bir tane imam olmasın? İster misin böyle bir cenaze öldüğün zaman? Yoksa yakılmak mı istiyorsun? Küllerin denize atılsın, bunu mu istiyorsun sen? Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin ya Muin. Şaşıranlardan sapıtanlara etmesin. Amin. Allah milletimize, vatanımıza zeval vermesin. Amin. Ezanlarımızı dindirmesin. Amin. Bayrağımızı indirmesin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadık sada. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.